Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur toptennisser Tim van Rijthoven. Vorig jaar, rond deze tijd, stond hij aan de vooravond van zijn grote doorbraak, namelijk de winst in het gasttoernooi van Rosmalen. Zometeen radio-dj Rick van Veldhuizen. Deze week werd bekend dat hij vertrekt van NPO Radio 2 naar zijn oude liefde, Radio Veronica. Nu eerst het laatste nieuws. Tientallen woningen in Amsterdam zijn zwaar beschadigd door een grote brand. Het NOS Journaal met Dorald Megens. Vanwege een uitslaande brand hebben ruim 100 bewoners van een appartementencomplex vlakbij de A2 in Amsterdam de nacht ergens anders moeten doorbrengen. Gisteravond brak die brand uit. Brandweer is tot diep in de nacht bezig geweest met blussen. En de bewoners hebben zojuist meer te horen gekregen over de situatie. Verslaggever Jeroen de Jager, jij was bij die bijeenkomsten. Jeroen, wat is daar gezegd? Ja. Nou, dat ze allereerst vandaag niet terug kunnen naar hun woning, omdat het water en de elektriciteit zijn afgesloten. Ze kunnen wel in fases allemaal even hun appartementen in een kwartiertje om spullen op te halen. En vervolgens is onduidelijk waar ze zullen slapen vannacht. Het was een hele chaotische bewonersbijeenkomst, moet ik zeggen, waar er eigenlijk nauwelijks vragen waren, antwoorden waren. Gros van de bewoners is Engelstalig. De mensen die voor de menigte stonden van de woningbouw, Vesteda, van de politie, van de gemeente en de brandweer, die spraken nauwelijks Engels. Dus ze leverden allemaal rare gesprekken op. Ze gaan nu opnieuw bij elkaar komen om 1 uur. Maar de grootste klacht die je hoorde, en dat maakt het echt interessant, is dat sinds dat pand is opgeleverd 5 jaar geleden... er heel veel lekkages zijn geweest. Daar is veel over gemaild, veel over gecommuniceerd. Nauwelijks antwoorden van Vesteda, zeiden de bewoners op die bijeenkomst. En de combinatie natuurlijk met lekkages in het gebouw en elektriciteit zou zomaar de oorzaak kunnen zijn van deze brand, waardoor dat voor Vesteda toch een ingewikkeld ding gaat worden. Ik heb de CEO daar even over aangesproken. Die richt zich nu helemaal op de bewoners. Maar hij onderschreef inderdaad dat dat inderdaad een hele lastige combinatie is, elektriciteit en lekkage. Maar goed, die verantwoordelijkheid, dat gaan we allemaal nog zien. Ik was vanochtend even bij dat complex en sprak daar wat met bewoners nog voor de bewonersbijeenkomst. Als je hier naar het pand kijkt, 8 verdiepingen hoog, 5 rode baksteenlagen, dan daarbovenop een witte constructie. Daar zie je wel de brandschade. Aan de achterzijde zie je dat nog veel meer. Daar zijn de appartementen echt afgebrand. En tot aan de 6e verdieping, hoor ik, is er waterschade. Er zitten totaal zo'n 100 appartementen in. De mensen hebben hier vannacht niet kunnen slapen, zijn opgevangen ofwel in het Mercure Hotel dat er pal naast ligt, of hebben andere plekken gevonden waar ze kunnen overnachten. En hier iemand die op een van die bovenste verdiepingen woonde en wiens appartement waarschijnlijk helemaal is afgebrand. Gisteren rond een uurtje of 8 bonkten de buren ineens op de deur van wegwezen. Het eerste wat je dan doet is je kleine uit zijn bedje halen en zo snel mogelijk naar buiten rennen. En dat deden we met z'n allen. En volgens mij is iedereen veilig. Yeah. Blijkt dat de helft is afgebrand. Maar in ieder geval de helft van ons appartement, denk ik. En van nog meerdere appartementen. Niet het hele gebouw, maar een flink deel. Veel spullen in huis? Ja, we gaan binnenkort trouwen. Dus bruidsjurk, ringen. Ik ben bang dat dat allemaal weg is. Maar dat is materialistisch. Dus we moeten het zien. Misschien is er nog wat van over. Maar de brandweer is hier inmiddels weg. De brand was om 2:30... vannacht onder controle. Er is nu een bedrijf bezig om de schade verder af te wikkelen. Bijvoorbeeld de waterschade. En ik sprak net een jongen die zegt tot op de 6e verdieping. Het is totaal 8 hoog. Tot op de 6e verdieping is er veel waterschade. Dat water zijn wij nu aan het wegzuigen. En ja, de appartementen die zijn afgebrand, dat ziet er heel slecht uit, zei hij. Ik heb zoiets van, ik denk dat mijn appartement veilig is en dat er andere appartementen zijn die ergere schade hebben. Dus ik zit veel lager. Ja, misschien wat waterschade, maar dat vind ik nog het minst. Ben je geschrokken? Ja, heel erg. Ja. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt dat het ook zo. Je stond hier voor het gebouw. Dit was nog allemaal heel eigenlijk, alle gebouwen of appartementen ervoor. En uit het niets branden dan, lijkt wel 6 appartementen gewoon helemaal uit. Nou, sterkte. Dank u vriendelijk. Okay. Fijne dag, hè. Ja, dank u. De bewoners van het appartementencomplex in Amsterdam, waar gisteravond en vannacht dus brand woedde. In gesprek met verslaggever Jeroen de Jager. In India wordt nog steeds gezocht naar vermisten na het treinongeluk van vrijdag, waarbij bijna 300 mensen omkwamen. 1200 mensen raakten gewond. Treinwagons worden doorzocht op zoek naar slachtoffers. De oorzaak van het ongeval is officieel nog niet bekend, maar een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat een trein van het hoofdspoor op een zijspoor reed en in botsing kwam met een stilstaande goederentrein. Die passagierstrein die ontspoorde daardoor en een derde trein zou uiteindelijk op de andere treinen zijn gebotst. Bij de triathlon in Hamburg is een motorrijder omgekomen na een botsing met een van de deelnemers. Op beelden is te zien dat een begeleidende motorrijder deelnemers en andere motoren inhaalt op een smalle weg. Daarna botst hij vol op een fietser. Die motorrijder overleed ter plekke. De fietser is zwaar gewond. De sportwedstrijd in Hamburg is niet stilgelegd. Omroep ARD is wel gestopt met de livestream ervan. In Leipzig was het gisteravond opnieuw onrustig. Net als vrijdag raakten betogers slaags met de politie. Aanleiding voor de protesten was de celstraf voor de extreem linkse leider van een bende die het naar eigen zeggen gemunt heeft op neonazi's. Bij het neerslaan van een herdenking van de Chinese studentenopstand van 1989 zijn in Hongkong zeker 8 mensen opgepakt. Destijds werd de bezetting van het Tiananmenplein in Peking met veel geweld beëindigd. Tot 2019 mocht in Hongkong het bloedbad worden herdacht, maar sindsdien treden ook daar de autoriteiten er hard tegen op. Het NOS-journaal. Op een veiligheidsbijeenkomst in Singapore heeft de Chinese minister van Defensie uitgehaald naar Amerika. Li Xiangfu vindt dat de Verenigde Staten zich te veel bemoeien met zaken die China als interne aangelegenheden beschouwt. Hij waarschuwt ook dat een confrontatie tussen de VS en China rampzalige gevolgen zou kunnen hebben. Correspondent Sjoerd en Daar. Sjoerd, hoe moeten we die opmerkingen interpreteren? Een dreigement? Nou ja, als je niet elke dag naar de Chinezen luistert, dan zou je dat heel makkelijk zo kunnen interpreteren. Er werd gezegd door Li, vrienden worden ontvangen bij ons met wijn, wolven met geweren. Je had het over interne aangelegenheden. En in het geval van China is het natuurlijk al gauw een interne aangelegenheid als de grenzen van de Zuid-Chinese zee, de grenzen van China's territoriale wateren, wel heel ver richting het zuiden gaan. Delen daarvan liggen ver bij China vandaan. China claimt dat dus, maar ook de Amerikanen laten zich daar vaak zien om die claims te betwisten. Nou ja, dit was een boodschap met name naar de Amerikanen dus. Datzelfde trouwens ook waar het gaat om technologieoverdracht van nucleaire wapens. En je weet misschien dat binnen AUKUS Australië, het Verenigd Koninkrijk, in samenwerking met de VS ook onderzeeërs bijvoorbeeld worden geproduceerd. Er werd verwezen naar Oekraïne ook indirect. Lee zei, er zijn landen die het vuurtje opstoken. Eigenlijk alle pijlen op China in die speech. De flessen wijn worden sowieso niet klaargezet. Maar als je dan kijkt, ja, hoe erg is dat dreigement dan? Wapens trekken zal men absoluut niet willen doen. Net als Amerika heeft China ook daar helemaal geen belang bij. Maar goed, de kans op ongeluk in die regio neemt wel toe. Ook dit weekend weer een oefening van de VS samen met Canada in de straat van Taiwan. Waarbij een Chinees oorlogsschip een Amerikaans schip afsneed. China wil daar geen buitenlandse inmenging zien. En zegt, ja, het excuus van de Amerikanen die zeggen de vrijheid van de volle zee daar te nemen is alleen maar een excuus om China in te dammen, om een soort van boei om China heen te gooien vanuit Amerika. Ze hebben elkaar daar wel in Singapore ontmoet, hè? Die Chinese minister Li Xiangfu en zijn Amerikaanse collega. Ja, maar daar is eigenlijk ook alles wel mee gezegd. Ze hebben elkaar gezien, ze hebben elkaar de hand geschud. Je zou zeggen, prima platform, de Shangri-La-dialoog, om elkaar eens inhoudelijk ook weer te spreken. Dat is lang geleden. In dit geval is dat opnieuw niet gebeurd. Amerika ging er trouwens gisteren ook hard in. Hun minister van Defensie, Lloyd Austin, met name over Taiwan. Amerika probeert de prijs voor China om Taiwan met geweld in te lijven zo hoog mogelijk te maken, in de hoop dat China dat dan wel laat. Hij zei, ja, zo'n invasie zou verwoestende effecten hebben voor de regio, voor de wereldeconomie ook. Maar goed, dat maakt het natuurlijk wel zorgwekkend in die zin dat je je afvraagt of als het tot een klein ongelukje ook zou komen, of dat nou in de straat van Taiwan is of in de Zuid-Chinese zee of ergens anders, of dat niet uit zou kunnen monden in een groter conflict. China-correspondent Sjoerd en Daar. Sjoerd, dankjewel. Het madeliefje is bij de nationale bloemverkiezing van radioprogramma Vroege Vogels vanochtend uitgeroepen tot nationale bloem. 53.000 mensen hebben hun stem uitgebracht op hun favoriete bloem. Met een ruime meerderheid heeft het madeliefje het gewonnen van de paardenbloem, de wilde kievitsbloem, fluitkruid en de pinksterbloem. De winnaar is geworden, jongens. Dat zal al voor jullie een gooien. Kijk even naar Rogier en naar Norbert. Het is het madeliefje. Ja, er werd gelachen omdat de juryleden niet erg enthousiast waren over de keus van het publiek. waarom ik denk van ja, het madeliefje, dat hij niet zo geschikt is. Ik vind hem heel moeilijk om zeg maar om te toveren tot een symbool die niet lijkt bijvoorbeeld op een Margriet of een Camillebloem. Dus dat was een beetje mijn reden. Madeliefje heeft wel als voordeel dat hij bijna het hele jaar doorbloeit. Vooral met het huidige klimaat. Het is zo warm in de winter dat madeliefje ook in de winter doorbloeit. Dus hoe leuk is het om een nationale bloem te hebben die eigenlijk bijna het hele jaar door te zien is. Dus het is wel leuk. Vroege Vogels organiseerde de verkiezing omdat Nederland geen nationale bloem heeft of had. Andere landen hebben die wel. België bijvoorbeeld de klaproos, Duitsland de korenbloem en Oostenrijk heeft de edelweiss. De nationale vogel van Nederland die is in 2015 al verkozen. Dat werd toen de grutto. Inmiddels bijna 11:11. De weersverwachting nog. Veel zon vandaag. Alleen in het uiterste noorden wolken vanaf zee. Op de Wadden wordt het maximaal 19 graden. In de rest van het land 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden iets meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 19 tot 24 graden. Dag Helene de Geest. Goedemiddag. Ja, er staan een paar files in de buurt van Arnhem. Is er wat vertraging, zoals op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken. De vertraging is daar ruim een kwartier door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. En bij Arnhem op de A50 Apeldoorn-Os bij knooppunt Grijshoort stond een auto in brand. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf Schaarsbergen is de vertraging 35 minuten. Verder veroorzaken wegwerkzaamheden op de A6 veel vertraging door omrijders op de N50. Van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen nu ruim een half uur oponthoud. Dankjewel, we zijn weer up-to-date. Over een uur komt tennisser Tim van Rijthoven deze zomer nog in actie op zijn geliefde baansoort gras. Nou, dat gaan we zo horen. En straks geeft radio-dj Rick van Veldhuizen een antwoord op de vraag wat hij zich in zijn nieuwe baan bij Veronica heeft voorgenomen. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meeste choreograaf en dansvernieuwer met drie wervelende werken. Vanaf 10 juni kaarten via operaballet.nl. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Forsyth. Vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet. Operaballet.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Vanavond bij Human in Argos Media Logica. De beeldvorming rond het syndroom van Down. Wie bepalen dat beeld? Wat zijn de gevolgen? En welke belangen spelen een rol? Argos Media Logica. Vanavond bij Human om 11:15 op NPO 2. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Een verrassende transfer in Radioland. DJ Rick van Veldhuizen maakte de overstap van de nacht op NPO Radio 2 naar de ochtend op Radio Veronica. Het is onderdeel van de stoelendans van presentatoren die momenteel gaande is. Van Veldhuizen werkte eerder voor Veronica en gaat nu dus terug naar zijn oude werkgever, die onlangs is overgenomen door het Belgische Mediahuis. Dit uur zit hij tegenover ons. Welkom. Welkom. Meteen een wedervraag stellen. Waarom verrassend? Wij waren verrast. Wij hadden niet meteen aan jou gedacht, Rick. Oh. Tenminste, ik kijk even naar Ron. Toch? Jij toch ook niet, Ron? Nou ja, ik volg de radiowereld lang genoeg om te weten dat niks is meer voorspelbaar. Dus Alles is verrassend, maar laten we er gewoon blanco ingaan en gewoon lekker gaan luisteren hoe Rick het gaat doen morgen. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd. En het leuke is, je zit hier bij Radio 1. Ja. En we hadden het er net even over. Dat je zei, nou, ik had het ook eigenlijk best wel leuk gevonden om nieuwsprogramma's te presenteren. Ja, was wel zeg maar in de lijn van de gedachte. Maar dat is het probleem. Als je in Nederland een stigma hebt, dan heb je hem ook echt. En dan kom je er ook nooit meer vanaf. Dus ja, ik zeg altijd waar ik zit. Op dat moment, daar pas ik mij vaak als een chameleon op aan. En dan probeer ik daar netjes mee om te gaan. En wat is je stigma dan? Mijn stigma is toch wel nog steeds, ondanks mijn leeftijd, vrij wild. En misschien zelfs ook een beetje jong. Wild, jong, ik schrijf mee hoor. Ja. af en toe onverbloemd. Dus soms is het ook even handig om je woorden even weer iets makkelijker en beter te wegen dan wat ik doe. Meestal ben ik een flap uit. Want uiteindelijk klopt het wel eigenlijk, zeg je. Dat wil ik u zeggen. Dat klinkt wel heel aanmatigend. Maar mijn vrouw zou thuis zeggen, verdorie, hij krijgt altijd toch weer gelijk. Lul, zegt ze dan. Dus dat is ongeveer het niveau. Wild, jong, onverbloemd en hij krijgt altijd gelijk. Nee, dat zegt zij. Okay. Jong, snel en wild. Dat was de slogan vroeger van Veronica. Ja, dat is ook zo. Ja. Ron Vergouwen. Ja, die ken ik al. Die ken je al, ja. We staan er trouwens van te kijken dat jij het pand nog in mag, Rick. Nee, ik mocht het pand niet in. Ik stond er bij de bomen en ik kon weer gewoon ouderwets aanbellen. Bij de slagbomen. Ja, zo gaat dat, hè, als je weer gaat. Ja, je bent weg. Vond je het confronterend? Ik vind dat wel lullig. Ik vind dat echt lullig. En ook als het iets automatisch is? Ja, maar natuurlijk, het is een soort van wet die je wel kent. Hè? Maar je bent al zoveel jaar met elkaar omgegaan. Het is een beetje alsof je ex de sloten van de deur heeft vervangen. Ja, zo voelt dat. Nou, beschouw dit een beetje als je grote NPO-afscheidsshow dan. Want we gaan een uur met jou ook terugblikken naar wat je allemaal gedaan hebt. Ik ben natuurlijk in de archieven gedoken. Ik weet dat jij het niet heel leuk vindt om oude dingen terug te luisteren. Nee, omdat ook ieder mens wordt langzaam toch volwassener. En ik word heel laat volwassen. En dan merk je ook wel dat sommige dingen het overschreeuwen van jezelf is. Nou, we gaan je in ieder geval proberen te verrassen. En aan het einde van het uur altijd een blik op de Mediaweek. In het eerste uur van de perstribune is dat de televisie. Maar we hebben een radio-dj, dus we gaan lekker over de radio praten aan het eind van het uur. Heel goed, Ron. De komende twee uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Rick van Veldhuizen, geboren op 15 september 1961 in Rotterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit heb ik me voorgenomen in mijn nieuwe baan. Vooral mezelf zijn en minder wat ze denken dat professioneel is te doen. Hè? Dus professioneel is dat je de juiste antwoorden geeft op de juiste vragen, maar soms ook gewoon mens te zijn. Deze reactie op mijn transfer heeft me verrast. Heb je net verteld, Margreet? Verrassend. Dat mensen het verrassend vinden. Dat vind ik echt heel bijzonder. Hoe raar is het om dan dit verrassend te vinden? Leg het mij eens uit. Ja, je hebt het geprobeerd net, maar ik vind het niet zo verrassend. Ik heb met Veronica natuurlijk ook veel te maken gehad. Ik heb met Radio 538 heel veel te maken gehad. En met de publieke omroep. Dus ik heb al een linkje. Ook nog steeds met de NPO, ook al hebben ze me buiten gesloten. Ja, ik zit gewoon Margreet Rijntjes. Kort antwoord, Rick. Dit typeert mij als persoon. Af en toe een beetje bedweterig. Deze uitzending was bijzonder. Welke uitzending die ik heb gehad? Ja. Ik heb ooit een keer met een wandelzender op mijn rug op een racefiets met toen nog 20 kilo, 25 kilo meer dan dat ik nu heb. Heb ik de Alpe d'Huez beklommen, terwijl ik een radioprogramma moest presenteren. En de Alpe d'Huez is net geweest. Ik ben naar boven gekomen en iedereen dacht, dat gaat hij never nooit halen. Maar wilskracht is mijn groot. En toen ik boven was, was ik blij dat die last van mijn schouder afging. Want die zender die hing er zwaar aan. Ik kon alleen maar de lucht inademen van zo'n plopbol. Het was geen pretje, maar wel ongelooflijk mooi om te doen. Als ik geen radiomaker was geworden, dan was ik nu piloot bij de KLM of zo. Dit deed ik op school om indruk te maken. Kon ik niet, want ik was altijd de jongste en de kleinste. Ik was echt een hele vroege leerling. En ik kon geen indruk maken. Het enige wat ik kon is af en toe proberen ze tegen de vloer te mappen. Als ze weer te vervelend waren. Want ik was niet bang om mensen die een kop groter waren dan ik... gewoon tegen de grond aan te mappen. Maar ik kon geen indruk maken joh, toen. Echt niet. Mijn politieke held is... Ja, er zijn er vele... kijk, er zijn heel veel mensen die heel veel bagage bij zich hebben. Maar ik vond Hans Wiegel destijds altijd wel heel bijzonder. Ja, dat was toen een beetje een stout mannetje. Is hij eigenlijk nog steeds. Dit maniertje ligt bij mij op de loer. Proberen altijd de mensen het naar het zin te maken. Dus ook de luisteraar. En dan ook gevoelig te zijn voor die ene persoon die dan zegt dat hij het helemaal niks vindt. Dus, laat ik zeggen, te weinig zelfverzekerd. Waardoor je dus dat soort dingen gaat doen. Dit vind ik ingewikkeld aan de mediawereld. Nou, dat heb ik net meegemaakt. Ik vind het erg waardeloos. Die hele politieke toestand om iedere keer als je ergens weg bent buitengesloten te worden. Ja, ik heb wel eens iets van jongens, ik ben jarenlang leuk met jullie omgegaan. Wees lief voor me. En dat vind ik af en toe wel eens ingewikkeld. Dat zo'n strikte scheidslijn ligt. Maar het hoort erbij. Ik heb ermee te dealen en dat is het dan. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Die uitzending met die enorme wandelzender naar de Alpe d'Huez. Jij noemde het woord wilskracht. Je zei, nou, iedereen dacht, dat lukt me niet, maar ik heb wilskracht. Tenminste, je zei het iets anders, maar daar kwam het op neer. Ja, hoe heet hij ook weer? Zijn dochter werkt ook bij jullie. Nou, kan niet op zijn naam komen. Hij komt Carrie. Even ten Apel. Nou, je moet je voorstellen, ik kom daar aangefietst. Met snot voor mijn ogen. Werkelijk waar. Ik was echt wel aan de lat. En op een gegeven moment komt er een motorrijder op me af. Met een bandana om zijn mond. En de helm op zijn hoofd. En een dikke vette Arnold Schwarzenegger zijn zonnebril. En die zegt op wilskracht, hè, van Veldhuizen. Ja, op wilskracht. En ik herkende die stem. Ik denk, wie is dat dan toch? En hij leest zijn bril af en toen zei, oh, was even ter Napel. Nou, stap ik het. Maar ja, wilskracht, dat is wel voor mij af en toe wel heel belangrijk, ja. Nou ja, blijkbaar is je dat ook bijgebleven. Ja, ja. Want het was de spijker op de kop? Ja, tuurlijk, want fysiek was ik daar niet toe in staat. En ik ben nog steeds niet de slangste, zal ik ook nooit worden. Ik was toen 20 kilo zeker zwaarder. En iedereen dacht van nou, en zelfs mijn dochter die toen nog een stuk jonger was, zei, papa doe het niet, dadelijk ga je dood op die berg. Ja, ach gosh. Die was helemaal ondamme, die was echt nog een klein meisje toen. Maar ik heb het toch gedaan, omdat ik zoiets had van ja, mensen, ik heb best wel mensen op een gegeven moment meegemaakt die kanker hebben, gelukkig nog steeds niet in mijn familie. En mag ik het ook even afkloppen, want het is echt heel belangrijk dat je dit soort dingen afklopt. Maar ik heb wel mensen gezien en dan denk ik bij mezelf, ja, dan moet ik met dat te zware lijf naar boven op een fiets, kom. Ja. Maar het was wel heel mooi hoor. Want mensen die je totaal niet kent, die omarmen en die houden je vast. En dat je bij je denkt. Volop emotie. Nou, het was net alsof ik in de commune terecht was gekomen met alleen maar liefde. Ja, ja, dat was zo mooi. Want je zei, ik was 20 kilo zwaarder. Als we het dan over wilskracht hebben, dat is je dus gelukt om 20 kilo af te vallen. Nou, het is heel raar, maar ik stopte met een ochtendprogramma. Toen werd ik een stuk lichter. Oh ja? Ging vanzelf? Ja, dat ging vanzelf. Maar ik heb nu ook geleerd dat slapen voor het metabolisme heel erg goed is. Ik ben dan ook zo'n type die zoiets heeft, ja, maar ik moet eerst even alle televisieprogramma's afkijken. Oh, het is al 00:30. Oh, dan moet ik nu echt naar bed. En dan ging om 4:10 of 4:00 ging dan weer de wekker. En dan stond ik weer op en dan ging ik weer aan de slag. Ja, het lichaam ging reserves opbouwen. Want als je dus niet voldoende slaapt, dan krijgt het ook geen tijd om de boel op zijn plek te leggen. Dus je moet minstens 6 uur het licht uitdoen. Anders heb je een probleem. Ja. En dat deed ik niet. Het was over het algemeen 3. Maar nu ga je weer een ochtendshow doen. Dan komen die 20 kilo er weer bij misschien. Nee, wat ik zei. Ik heb daar toch wel geleerd dat je daar iets mee moet gaan doen. En het ging niet eens zozeer door het mondje. Maar het ging echt gewoon omdat mijn lichaam geen tijd kreeg om tot rust te komen. Dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Nee, misschien moet je een middagdutje gaan doen. Zo'n middagprogramma kan ook. Ja, wie weet. Even kijken wat ik nou interessant vond, wat je zei. Dat jongetje op school, hè? Die zei, ja, indruk maken, dat zat er niet in. Nee. Zullen we dan even meppen? Maar hoe was dat dan om niet in staat te zijn om indruk te maken? Ja, nou, ik ben ze later vaak ook weer in bij reunieën en dergelijke. Of reunies, nee, reunieën. Ben ik eens tegengekomen. En toen dacht ik bij mezelf, nou ja, zo erg is het dan ook weer niet. Weet je, je gaat een leven langer mee dan alleen je schoolleven. Mm-hmm. Maar ik was gewoon by far de allerjongste. Mijn moeder heeft op een gegeven moment ook tegen de leraar gezegd, laat mij gewoon een keer zitten, want anders wordt... Het werd ook op een gegeven moment heel erg gênant. Ik zat op een gegeven moment op het middelbaar beroepsonderwijs. En toen kwamen de jongens, die kwamen op maandagmorgen stoer vertellen wat ze allemaal met hun vriendinnen en dergelijke hebben uitgesproken. Ik zal de woorden besparen. En toen dachten we, hebben ze het allemaal over, joh? Wat doen die gasten allemaal? En die hadden ook echt wild gedronken en de andere wildste uitspattingen gedaan. Ja, ik kan bij niets binnen, niet eens een strookje licht. Je was bleu. Ik was zo bleu als maar zijn kan. Dus ik vond daar heel, ja, ik vond het heel raar. Toen voelde ik mezelf ook wel een beetje een eenling. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven lang vaak gevonden. Nog steeds? Nog steeds wel, ja. Dat ik denk, ja... ik doe het mezelf vaak ook aan, hè. Ik kan ook gewoon de makkelijkste weg kiezen. En wat bedoel je dan? Nou, als je gewoon met de maalstroom meegaat, dan wil het altijd wel lukken. Maar ik heb de neiging tot het hebben van onderscheidend vermogen. Voorheen was dat met het feit dat ik heel jong was en bleu. En tegenwoordig met het hebben van een mening. En die dan ook niet onder stoelen of banken schuiven. En die proberen onderbouwd neer te leggen. Zonder dat ik mezelf wil laten verwappen. Want daar word ik helemaal gek van in deze huidige maatschappij. Dat we elkaar gewoon labels opplakken. Waar we vroeger nog zoiets hadden van... ja, we hebben een goede discussie gehad. Tegenwoordig is twee verkeerde woorden. En je hebt een label opgeplakt gekregen. Mm-hmm. Ja, en daar baal ik echt als een stekker van. Daar kan ik heel slecht mee omgaan. Dus ik vind bijvoorbeeld het woke zijn... de gedachte is misschien goed, maar de uitvoering is waardeloos. En dat zorgt ervoor dat ik mezelf af en toe ook niet gemakkelijk maak... door niet in die maalstroom mee te duiken. Maar we zaten, ja... ik vind het gewoon niks. Ik heb ook nog kinderen. En ik wil graag dat ze straks in een wereld komen. Die ik misschien hetzelfde vind als al die mensen die woke zijn. Maar de weg daarnaartoe is volstrekt anders. Ja. Ja, want je bent niet voor niks ook actief in de politiek. Gaan we het ook nog over hebben. Rick van Veldhuizen hier. Al een leven lang radio-dj. Ja. Zoals zoveel gegrepen door het medium radio in zijn jonge jaren. Begonnen bij de lokale piraat. Daarna kwamen er vele omroepen voorbij. Onder andere Veronica. De zender waarop hij vanaf morgenochtend 6:00 weer dagelijks te horen zal zijn. Het betekent dat hij niet meer te horen is in de nacht op NPO Radio 2. Behalve DJ is Rick raadslid in zijn woonplaats Het Harde... en maakt hij een podcast met Marianne Zwageman. Tenminste, dat deed hij. Gemeente Elburg, hè, Het Harde. Ja, precies, maar jij woont in Het Harde. Ja. Dit uur Rick van Veldhuizen op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik heb natuurlijk even op je Instagram-account gekeken... en daar staat, ik heb een hekel aan twee uitspraken. Vroeger was alles beter en dat was van voor mijn tijd. Ja. Oké, dat vraagt om een uitleg. Wat is daar zo irritant aan? Nou, iedereen plaatst zichzelf in een soort van frame. Een tijdsframe dan, hè, in dat geval. Mijn vader zei vroeger ook altijd... die is ergens gestopt bij begin van de jaren 80... met het leuk vinden van bepaalde platen. En dan moest iets in een frame passen. En waarom moet altijd alles in een frame passen? En waar voel jij dat dan bij? Dat voel ik bij het kiezen voor muziek bijvoorbeeld. Hè? Als je dan tegen mensen zegt... nou, heb je deze, ken je deze plaat? Nou, dat is van ver voor mijn tijd. Dan denk ik, nou ja, goed, ik ken heel veel liedjes ook van deze tijd. Dus waarom zou je niet willen verdiepen in? Want het heeft alles te maken met... het willen verdiepen in wat nu is of wat vroeger was. Wij hebben ook in Nederland heel slecht historisch besef. En dat merk ik aan heel veel dingen. Dat ik ook wel eens denk van ja, als je dus de dingen politiek aan het beschouwen bent... Dan merk je ook bij politici dat ze gewoon geen historisch besef meer hebben. Wat zijn we nu aan het doen met z'n allen? Leg dat nou eens tegen de historie van toen. En ik vind dat heel bijzonder. Hetzelfde geldt ook voor topografie. We weten amper meer... hoe ons land in elkaar zit. We kunnen net aan Groningen, Maastricht en Rotterdam en Amsterdam zien... als een soort van eikpunten, van daar kunnen we naartoe. Maar we weten niet eens hoe. Het leven van ons is net zo groot als een schermpje van ons mobiel. Dat zie ik bij heel veel dingen. Ga eens maar communiceren met jonge mensen... of dat ze op terrassen je bestelling komen opnemen. Dan kijken ze eigenlijk alleen maar naar dat mobieltje. En heb je een afwijkende opmerking... dan zul je vaak meemaken dat datgene wat je juist vroeg... dat je dat niet krijgt. Het gebeurt allemaal op die manier. Dus ik denk bij mezelf, kom uit je kader. En kijk eens meer... Wie zei dat vroeger? Frits Spits zei dat. Kijk eens beter om je heen. Zei hij dat niet? Dat is volgens mij is de avondspits. Kijk eens beter om je heen. Ja, volgens mij zei hij dat. Okay. En dat is ook een uitspraak die ik echt aanhang. Kijk eens beter om je heen. Ga jij dit soort dingen delen met je nieuwe luisteraars? Ik deed dat al. En ik doe dat nog steeds. En ik hoop echt dat mensen zoiets hebben van... Ja, ik zie weer, als ik ergens loop, wat er gebeurt. Ik zie zo weinig mensen nog echt aandacht hebben voor... En ik ben ook wel een addict als het gaat om een telefoon. Ik doe daar heel veel mee. Mm-hmm. Maar ik probeer wel mijn vizier open te houden. En niet de focus alleen maar daarop te hebben. Want dan wordt het een kleine wereld. Zullen we eens beginnen bij het begin, Rick? Want dat vind je zo leuk, oude fragmenten luisteren. We gaan terug naar 1982. De afro, dat was op maandagavond. Ja, was volgens mij in de zomer. Proefdraaien. Oh, dat is zo slecht. Ja, dat proefdraaien. Dat was een beetje een talentenjacht voor een nieuw radiotalent. En jij had een pseudoniem voor jezelf bedacht. Nee, ik werkte toen ook voor de Piraat. En dan was het verstandig om je achternaam te veranderen. Ja. Dus, nou, laten we eens luisteren naar 1982. De afro. Het tweede debuut vandaag is voor de 20-jarige Rick van Veldhuizen uit Lisse. Rick komt net van school en heeft voor de microfoon gezeten van Hofstand Radio. Nu zit hij voor de Afro-microfoon. De mama's en de papa's zijn glad to be unhappy, daar luister jij naar. Hallo, mijn naam is de Vries, oftewel van Veldhuizen. Je had het allemaal door elkaar tegenwoordig, maar het is een automatisme geworden. Sinds dat ik op de radio zit, heet ik de Vries. Valt dan een beetje door elkaar als je er niks van begrijpt. Kom vanzelf nog wel een keertje van het programma door. Bedankt Peter Contant, hij is ook contant afgerekend met Jan Steeman. Dus dat zit ook weer goed. We beginnen met wat aardige discoklanken van Junior. Hier is Mama Used to Say. Goedenavond. Volgende keer de microfoon iets harder openzetten. Die ademhaling ook. Maar je ziet te genieten, toch? Ja, maar die ademhaling van zenuwen. En er zit daar dus gewoon een heel onzeker mannetje. Ja. Die wil heel graag bij de radio. En die denkt dat hij wat te vertellen heeft met zijn 20 jaar. Want je was nog steeds erg bleu op dat moment. Ik was een bleu als het eten rond. Dit is echt verschrikkelijk. Maar het leuke was, want heel veel mensen doen handen voor hun ogen als ze zo'n fragment langskomen. En jij, ik had het gevoel dat je echt dacht, wat ontzettend leuk om terug te horen. Nou, nee, niet om terug te horen, maar om datgene wat je toen was en wie je nu bent, om daar het verschil tussen te zien. Heel veel mensen schamen zich daarvoor, maar het is een eikpunt van waar je vertrokken bent om uiteindelijk te worden wie je nu bent. En als je het eens een keer zou omdraaien, niet je geneert voor dat, want het is natuurlijk echt hele slechte radio, en je komt dan bij het nu, dan denk je bij jezelf, ik heb dus wel zeg maar een zekere mate van ontwikkeling mogen meemaken. Ja, en wat is dan de grootste ontwikkeling in jou? Het zelfvertrouwen zal altijd een lastig punt blijven. Maar wel dat ik weet waar ik over praat. Dat ik levenservaring heb. En dat ik door dalen ben gegaan. En daar ook uit kan vertellen en kan putten. En, Was een dal waar je wel eens uit put? Nou ja, dat zijn de mindere momenten in je leven. Ik ben meer dan eens gescheiden. Ik heb natuurlijk ook heel veel momenten meegemaakt dat ik weg moest bij de radio. Of weer naar een andere club toe moest. Dat zijn van die dalen. Het hoort bij het leven. Laat ik zo zeggen, ik ben aan het leven begonnen, net zoals iedereen. Je krijgt allemaal een fatsoenlijke opvoeding mee. Ik ga er tenminste vanuit van je vader en je moeder. En je gelooft ook dat het zo is. En dan blijkt het uiteindelijk toch wat weerbarstiger te zijn. Het leven, ja, zo... Dat is ook zo. Ja, ik dacht dat ik als witte prins op een paard moest komen aanrijden en het fort moest verdedigen en nooit meer weg zou gaan. Ja, dat bleek anders. Ja, want je zei, zelfvertrouwen blijft altijd een lastig punt. Ja. Ja, je kunt in de mailbox bij mij, en dat gaat vrij snel, heel veel leuke berichten. En dan zit er één azijnpisser bij en dan heb ik hem toch zitten. En dan moet ik me dus echt gewoon heel erg beheersen. Want niks is zo stom als een klein kind daarop te gaan zitten. Maar ik merk gewoon aan mezelf, ik heb daar dus moeite mee. En dat is niet zozeer dat mensen mij geen kritiek zouden mogen geven. Maar als ik merk dat je gewoon mij totaal niet kent en je... vindt dan iets over mij, dan denk ik, ja, je weet niet eens wie ik ben. Hou je mond. Reageer je dan op zo'n mailtje? Dat hangt er even vanaf hoe dat ingestoken is. Als het echt... Als echt die mensen die echt willen raken en willen irriteren, dan vaak niet. Maar zijn het mensen die kritiekvol zijn, dan wil ik het gesprek wel eens aangaan. En het grappige daarvan is, met heel veel mensen ben ik dan het gesprek aangegaan. En wat blijkt later, het zijn mijn grootste fans geworden. Dus Dan vinden ze het toch fijn dat je daar even aandacht aan besteedt. En is het dan zo dat je aan de hand van die kritiek denkt, hand in eigen boezem? Of tuurlijk. God, eigenlijk wel een spiegel die je tot iets heeft geleid? Of dingen dat je denkt, daar hebben ze eigenlijk wel een punt. Ik vind mij acute kneus als ik dat dan lees. Want ik voel dat ook echt van binnen. Ja. Dus eigenlijk ben ik gewoon een klein trutje met een grote bek. Ja. Ja. Een klein trutje met een grote bek. Ja. Ja, ik vind af en toe best wel dat ik... Er zijn mensen om me heen die zeggen... Na hoeveel jaar word jij wel een keer zelfverzekerd? Ja, maar weet je, ik ben een mens. En misschien ben ik ook wel van de afdeling... Ik zou graag willen dat de wereld roze kleurt. Ja. Want het grappige is natuurlijk dat jij ook een beetje bekend staat... om je bravoure, ja. je grote mond, ja. Zeggen wat je vindt. Ja. Maar daar is dus eigenlijk altijd de angst aanwezig... dat er die azijnpisser reageert. Ja, die bestaat. En dat moet ik als een man zien te gaan verwerken, heel langzaam. Ja, maar je bent al een beetje op leeftijd. Dank je wel. In die zin. Nou ja, nee, ik bedoel, laten we zeggen, je bent de 60 gepasseerd. Ja. Dus je zou zeggen, dan heb je misschien al wat trucs om dat te kunnen. Maar blijkbaar nog niet echt. Ik zou het nu kunnen gaan zeggen, maar dan lieg ik tegen je dat ik barst. Ja. Dus ik zeg het eerlijk zoals het is. Maar het levert ook wat op? Ja, tuurlijk. Het levert ook inzicht over mezelf op. En hoe ik met dingen om moet gaan. En ja... Ik had misschien ook gewoon dominee moeten zijn, denk ik. Ja? Ja, soms heb ik dat ook wel eens. Soms roept mij Marianne Zwageman zegt ook... Oh, de dominee heeft even zijn tijd nodig. Ja. Ja. Ja, en ik heb af en toe de behoefte om tegen mensen te zeggen... hoe ik denk over dingen in de hoop dat zij er iets aan hebben. De bedweter in je is dat. Ja, dat is de bedweter. Dat is de negatieve kant die ik uitleg. Aan de andere kant hoop ik altijd dat mensen daar iets aan hebben. En dat het voor hun makkelijker wordt dan voor mij. Laat ik het zo zeggen. Dus handvatten. Vanaf morgen 6:00 ochtends ga je de dominee spelen bij Radio Veronica. Ja. Nou ja, goed, je zat dus de afgelopen jaren in de nacht op NPO Radio 2. En afgelopen week heb je al stiekem even je eerste uitzending gemaakt in de nacht op Radio Veronica. Maar ook 's middags heb je al even voorgesteld aan de luisteraars. Je mocht je even voorstellen in de Bonanza, het programma van Rob Stenders. Die overigens die middag toevallig werd vervangen door morgen Sander Hoogendoorn. Hey, ja, dat is een soort van boemerang. Daar ben ik weer. Ja. Het is leuk om weer even hier binnen te komen. Ja. Iedereen weer te ontmoeten. Ik ken heel veel mensen ineens. Nou, het zijn hele leuke mensen. Ze hebben ook over het algemeen hele fijne, goede muzieksmaak. En kijk, aanstaande maandag gaan we natuurlijk uitgebreid kennis maken. Dan ben je namelijk iedere ochtend op de radio. Maar ik dacht, als ik nou iets voor je mag draaien op deze donderdagmiddag. Nou, dat is zoveel. Het is een welbekende vraag. Ik heb niet echt specifiek een plaat. En in de lijn van Rob Stenders zou ik haast willen zeggen... Ja, laten we deze dan maar doen, want dit vind ik echt een hele lekkere. De oude Van Morrison. Hoe heet deze zender? Op Radio Veronica. Hier is de Caravan, mensen. Nu ook trouwens op Instagram. Veronica heeft dat vanochtend online gezet. Ik heb ook een eerste testuitzending gehad. Ja, zullen we er ook even naar luisteren? Oh, ja, even luisteren. Okay. Dat ging net iets te snel, sorry. Kom maar, jongens, die bovenste. What the finest! Op Radio Veronica. Kijk, dat moet ik dus heel veel achter elkaar blijven roepen. Daarom dus een testuitzending, zodat ik van het andere syndroom af kan komen. Ik weet niet of er nog meer mensen zijn die op dit moment luisteren naar NPO... Nee, zie je? Ik vind dit toch lekker. Oh. Nieuws hoor je op NPO... Nee. NPO Veronica. Hallo, NPO Radio Dinges. Nee, dat was hem niet. Veronica, dat was hem wel. NPO Radio... Radio Veronica, geintje. Caesars. Veronica. Veronica. Ja, ik moet de luisteraars maar even erop duizen. Je luistert nog steeds naar NPO Radio 1. Dus dat is even belangrijk. Nee, goed, dat is natuurlijk even wennen. Zie je hoe het erin slijt allemaal? Ja. Maar goed, nu dus naar Veronica. Rob Stenders heeft daar de leiding. Ben je ook door hem benaderd eigenlijk? Ja, ik las van de week een ander artikel. Dat hij overroeld zou zijn om mij aan te nemen. Maar het was Stenders die op zijn Stenderiaans iets stuurde als zin in een ochtendshow. En dan voor de rest met geen enkele tekst omlijst, weet je wel. En dan, toen ging het gesprek verder. En jullie zijn er snel uitgekomen. Ik zei van, ik ga nooit meer naar Veronica en nooit meer werk ik voor Talpa. Want ik was daar op een hele vervelende manier weggaan van mijn gevoel. Ja. En toen komt Stenders daar en die begint met me te praten. En dat gaat op zo'n relaxte manier en zo makkelijk. En meteen is daar die klik en... Ik heb eigenlijk gewoon mijn plas laten lopen. Ik heb alles wat ik heb voorgenomen, heb ik gewoon eigenlijk gelaten. En het is uiteindelijk gewoon Stenders geweest die ervoor gezorgd heeft dat ik al mijn stoere taal van nooit meer dit, nooit meer dat heb laten vallen. En je komt ook op een zeer spannend moment ga je daar naartoe natuurlijk. Ja. Want deze zomer is de veiling van de FM-frequenties. Ja. Veronica is net overgenomen van Talpa door Mediahuis, ja, een ander mediaconcern. Het is maar de vraag natuurlijk of Veronica ook echt een FM-frequentie gaat. Waarschijnlijk wel, maar er is een kans dat je straks op een zender zit zonder FM-frequentie. Dat zou kunnen. Luister jij nog FM in de auto of niet? Ja. Jij? Ik ook. Allemaal? Oh jeetje. De meeste mensen. Zijn natuurlijk DHB Plus binnenkort. Hè? Maar ik luister eigenlijk alleen mijn internet. Dus, ook heel veel, maar het gros van de mensen doet het nog steeds via de FM. Ja, dat denk je, Ron? Hangt van je auto af, denk ik. Die stomme ruis die je hoort en dat overschakelen. Maar de vraag is, spannend moment. Ik bedoel, er kan van alles gebeuren deze zomer. Ja, goed, de NPO Radio 5 heeft bewezen dat je in feite de FM niet nodig hebt om heel populair te zijn. Nou, is natuurlijk wel zo, mijn vader luistert ook NPO Radio 5 met veel liefde en plezier. Maar voordat hij bij dat ding is om de zender te veranderen, omdat er een plaat niet aan staat, is die plaat er weer afgelopen. Dus waarschijnlijk is dat ook het voordeel van NPO Radio 5. Maar FM, het is natuurlijk een aflopende zaak. We hopen natuurlijk allemaal dat we FM-frequentie gaan behalen. Want het is beter om jezelf via de FM te kunnen laten uitstralen nog. Maar het wordt natuurlijk stilgelegd. Ja, maar voorlopig worden er nog miljoenen neergeteld voor een FM-frequentie. Ja, natuurlijk. Maar als ik je zo hoor, hou je er wel rekening mee? Ja, als het gebeurt, gebeurt het. Maar het is niet mijn zorg op dit moment. Het zou heel vervelend zijn. Maar ik denk dat het management dat belangrijker vindt om dat te organiseren en te regelen. Omdat ze natuurlijk ook weten dat er heel veel mensen zoals jullie ook FM luisteren. Dus natuurlijk vinden ze het fijn. Als die dat boomers zoals wij. Speak for yourself, maar geef rijntjes. Heel even terug naar die mail. Want jij kreeg een mail dus van Evers. Van Stenders. Stenders. Evers, moet jij nou horen. Evers. Ja, Stenders. Die stuurde een mail en die zei... Iets in het trant van. Zin in een ochtendshow. Ja. En wat dacht jij? Wat gebeurde er in jou? Ik zeg, volgens mij heeft Stenders iets gebruikt, zei ik nog tegen mijn vrouw. Huh? Bij Veronica? Ik? Maar net zeg je, je vond het raar dat wij het verrassend noemden. En nu... zeg je eigenlijk zelf, het is verrassend. Ja, verrassend. Ik had hem niet verwacht natuurlijk, omdat ik daar natuurlijk ook weg was gegaan in 2016. Ja, dus toch verrassend. Ja, dat is toch wel een beetje verrassend. Scherp hoor, Ron. Ja. Heel goed. Ja, nee, maar... En dan komt dat. En dan, dan gaat het balletje gewoon lopen. Ik weet niet wat het is. Maar weet je, dat hebben we er allemaal niet een beetje last van. Ik heb natuurlijk heel uit een soort van boze bui geroepen. Nooit meer dit, nooit meer dat, nooit meer zus. Ja, en dan komt er gewoon een mens naar je toe. En die vraagt gewoon een menselijke vraag. En die zit met jou op éénzelfde niveau te levelen. En dan denk je bij jezelf, ja... Dus ook als ze niet overgenomen zouden worden door Mediahuis, was je er, had je ja gezegd? Ja, dat had ik ook gewoon ja gezegd. Ja, ik moet ook zeggen, ik ben van de week een paar keer het pand binnengelopen. Ja, het is thuiskomen. Ja? Ja, het is gewoon thuiskomen. Dus, maar dat zal ik waarschijnlijk over een paar jaar, als ik hier weer binnenkom, ook hebben. Dat, als je zo lang meegaat, dan is het heel vaak... Hey, Ricky. En ik heb ook geen onvertogen woord gehoord. Nee. Ik lees ook bijna in de socials bijna niks dat negatief is of zo. Ik denk van, zou het opgehouden zijn? Zou ze me begrepen hebben? Jij zei over je nieuwe programma... Ik wil vooral ongefilterde radio gaan maken waarin veel luisteraars zich zullen herkennen. Ja. Ongefilterde radio. Nou, ik merkte toch wel toen ik hier bij de NPO zat. Ik was al redelijk uitgesproken, maar toch. Ik liet graag de uitspraken over aan een ander. Omdat ik toch zoiets had van, weet je, ze denken hier toch iets genuanceerder over dan ik feitelijk denk. Dus ik zou dan ook weer gewoon echt weer vanuit makkelijker vanuit mijn hart kunnen spreken. Dat vind ik dan... En bedoel je dan vooral politieke dingen? Of wat bedoel je dan met ongefilterd? Niet zozeer politiek alleen. Het gaat me om het leven. Over hoe we met elkaar omgaan. Maar wat zou je dan niet hebben gedurfd in de nacht op NPO? Ik durf de bijvoorbeeld een Zwarte Piet discussie. Mm-hmm. Zou ik hier niet aangaan. Niet dat ik ervoor ben om sommige mensen ondergeschikt te maken aan. Mijn vader komt uit Indië en weet als geen ander wat discriminatie is. Maar de manier waarop wij dingen willen organiseren in dit land... waarbij ik denk, bereiken wij nu het doel wat we willen bereiken? Wij hebben al die jaren zijn we met dingen zo omgegaan. Natuurlijk, sommige dingen zijn aan verandering onderhevig. Maar moet het met zoveel donder en geweld? Of kan het ook op een normale manier? Maar heel even terug naar het verschil. Je zou deze discussie niet in de nacht hebben besproken. Nee. En je denkt, dat ga ik wel bij Veronica doen. Nee, ook niet per se. Maar als het te sprake komt, kan ik me wel beter duiden. Ja. Dan kan ik wel uitleggen wat ik bedoel daarmee. Want ik denk dat je alleen maar discriminatie daarmee in de hand werkt. Ja. Nee, maar het gaat er mij even om dat je daarin dus meer ruimte voelt, vrijheid voelt. Ja, voel ik de vrijheid. En komt dat door wat hij gezegd heeft, Stenders? Nee, ja, maar laat ik zo zeggen, het is daar toch echt een andere wereld wat dat betreft. Mm-hmm. En hier is men maatschappelijk heel erg bewogen aan de ene kant en daar maatschappelijk bewogen aan de andere kant. En misschien zit ik daar een beetje tussenin, mm-hmm. maar ik hou niet van dat hele stringente, van dat hele dat strikt houden aan. Ik zei op een gegeven moment bijvoorbeeld een keer op zender bij de NPO, maar zonder enige negatieve connotatie, zei ik het woord neger. Dat was. Het huis was te klein. You said the N-word, werd daar ook nog tegen mij gezegd. Ik denk, ik heb daar helemaal niks kwaads mee bedoeld. Er zat geen enkele kwade intentie. Maar jij weet ook inmiddels dat heel gevoelig ligt. Ja, überhaupt in de maatschappij. Dit was een jaartje of 3 geleden. Maar ik vraag me dan ook af: moet er dus iemand die een bepaalde kenmerkende eigenschap heeft, waar we al die jaren een bepaald woord voor hebben gebruikt, moeten we dat dan weghalen? Omdat het dan misschien lijkt dat het allemaal vies is. Mijn vader had ook een andere kleur. Mm-hmm. En ik heb het uiteindelijk meer de kleur van mijn moeder, een beetje van mijn vader. Maar ben je daardoor minder? Ben je daardoor slechter? Jij hebt het in elk geval niet slecht bedoeld. Toen je het zei, heb jij daar verder niks mee bedoeld. En je voelde dat niet kon. En jij dacht, waarom eigenlijk niet? Ja, waarom? Want je maakt eigenlijk. En denk je daar 3 jaar later nog steeds zo over? Ja, ik denk nog steeds over dat het raar is dat als je een bepaald woord gebruikt, alles in een negatieve connotatie kan gewoon niet. Maar alles wat in een normale, positieve connotatie is, zorgt ervoor dat we gewoon normaal met elkaar blijven omgaan. En daar maak ik me grote zorgen over. En of het nou de LHBTIQ en al die letters bij elkaar is, of het zijn hebben van een ander kleurtje. We zijn allemaal gewoon mensen en laten we ons daarop gaan beschouwen. Ja. En niet op maar ook rekening houden. Maar goed, dit is eigenlijk een heel ander gesprek weer natuurlijk. Nee, ging even om de ruimte die je voelt. Ja. En uiteindelijk is het ook zo dat jij zei, ik word nu geparachuteerd op het strijdtoneel van de Nationale Radio ochtendshows. Ja. Kortom, ja, dat is inderdaad, daar gaat de strijd gaat beginnen. Ja. Namelijk voor de luisteraars. Ja. En de hoeveelheid luisteraars. Ja. Is dat leuk eigenlijk? Of ja, is dat een uitdaging. Ja. En ik ben dol op uitdagingen. En als het schier onmogelijk lijkt, vind ik het heel leuk. Ik ben destijds als een van de eerste met 538 begonnen. En ik was ook de eerste die de eerste testuitzending mocht maken daar. En ik vertelde het telefoonnummer. En we hadden geen FM, we hadden alleen de kabel. En ik zei een normaal 035 nummer. En ik heb geloof ik na een heel lang zeiken 1 telefoontje gekregen. En uiteindelijk zijn we geëindigd als de nummer 1 van Nederland destijds. En dat vind ik heel leuk, iets opbouwen, want consolidatie is vaak het begin van het einde. En verdraait moeilijk. Maar opbouwen is het allerleukst. Als er nog iets te halen valt, vind ik het eigenlijk al leuk worden. Laten we even niet vergeten dat je ook echt een grote achterban hebt. Want er is maar een select rijtje radio-dj's in Nederland die ooit de Gouden Radioring heeft gewonnen. En jij bent er één van, Rick. Ja. 2014, je kreeg hem toen voor je ochtendprogramma toen ook al op Radio Veronica. Maar dat kwam op een erg precair moment, want het rommelde bij die zender. Eigenlijk moest je al weg. Laten we even luisteren hoe jij die prijs uit handen van Leo van der Goot kreeg en wat je zei in je speech. Dit zijn de 3 genomineerden. Jan Roos en Jan Heemskerk voor Echte Janne. Rick van Veldhuizen voor zichzelf. En Armin van Buren voor A State of Trance. De winnaar is Rick. Shit, man. Ik heb hoor bij heel vaak, ja, sorry hoor, ik zit even met emotie. Leo, van jou heb ik het schreeuwen geleerd. Ik schreeuw niet! Fuck man, dat ik me uitgerekend van jou mogen krijgen. Ik heb me de afgelopen maanden best wel af en toe even geschaamd voor de zender waarvoor ik werkte. En ik had er moeite mee, net zoals het ging. En zoals dat bij de radio hoort, je houdt je bek dicht en je gaat door. Maar ik was niet gelukkig met hoe het ging. En daarom vind ik het ook fijn dat ik na jou deze prijs in de wacht mag slepen, Rob. Ontzettend blij mee! Een ontzettend raar moment in je carrière was dit. Ja, maar ook wat ik dus daar weer aan doen ben. Ik ben me bezig aan het houden met iemand waarvan ik vind dat ze die op een vervelende manier bij Veronica hebben weggebejoerd toen. En daar maakte ik me zorgen en druk om. En ik had gewoon veel meer in mijn eigen blijdschap moeten zitten. Ja, Rob van Zomeren. Die op dat moment herstellende was van hartinfarct. Ja, en dat trok ik me erg aan. En ik zag hem toevallig op datzelfde moment dat ik me omdraaide, zag ik hem zitten. En ik had de behoefte om toch tegen hem aan te praten. En terwijl ik dan denk, ja, weet je, waarom ga je niet gewoon in Polonaise door de hele zaal heen en vier je dat? Maar ja, ik vond het echt heel vervelend. Is het je ambitie om hem nog een keer te winnen, die ring? En dan er echt van te genieten? Dat zou ik wel leuk vinden. Maar ik vraag me af of de waarde van de ring nog steeds net zo groot is als dat hij toen was. Maar goed, ik heb hem gewonnen en hij ligt in mijn nachtkastje. En ik mag hem best wel een keer gaan oppoetsen. En als je hem een beetje zo houdt, lijkt het net op een asbak op je vinger. Weet je wel? Het is echt wel een heel raar ding. Ja, je was hem tegengekomen, zag ik op Instagram. Ja, opeens ergens in een laadje. Ja, hij lag in het laadje. Ja. Maar weet je, het ging me niet zozeer om die ring, maar wel om de waardering. Nee, natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. Je nieuwe programma, morgenochtend 6:00. Ja. Trouwens, jouw hele biologische ritme gaat totaal andersom. Want je kwam normaal gesproken thuis om 4:00. En nu moet je op om 4:00. Ja. Dat wordt weer even wennen. Zeker. Ja. Maar goed. En dan ga je ook nog eerst de hond uitlaten, klopt dat? Ja, ik laat altijd even de hond uit. Ik bedoel, dat zit er ingeramd. Mijn moeder die denkt ook, joh, doe even normaal. Ik lag nog te slapen. Nee, mijn moeder zei vroeger altijd, de eerste die thuis komt en de eerste die wakker is, die laat de hond uit. Dus ja, dat zit er een beetje ingebakken. Ja. De Media Week Awards Radio. Ja, we hebben het al een uur over radio en we gaan nog even door over de radio. Want ik ga op zoek naar het radiomoment van de week. Mensen mogen mij tippen en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Maar tips mogen wel naar perstribune@omroepmax.nl. Even wat opvallende momenten. Rick, jij haalde net NPO Radio 2 en Radio Veronica door elkaar. Maar ik zat te luisteren naar de zenders deze week. Luisteraars doen dat nog veel vaker. Waar ze weten niet waar ze naar luisteren. Want ik hoorde dit bijvoorbeeld op Q Music bij Bram Krikke deze week. Nou, ik wilde graag kaartjes winnen. Jij wilde kaartjes winnen? Voor wat? Heel leuk. Maar ik zit in de auto en ik zat een stukje tussen Q Music en 538. En toen dacht ik van, hey, die hebben kaartjes voor de vrienden van Amstel Live. Dat vind ik leuk. Alle zoveel foute dingen die jij hier opnoemt. Bij de concurrent kan je dus vrienden van Amstel pakken. Hey, bij de foute party, daar moet je wezen inderdaad. Dat is toch veel leuker. Daar gaan we daarheen. Ja, en daar bleef je niet bij, want ik hoorde dit ook deze week bij Frank Dane op 538. Met Frank, 538. Hallo, met Janneke. Nee, hey, wel eens mogelijk iets verklapt? Nee. Oh, je belt voor Ibiza natuurlijk, of niet? Ik bel voor de bospopkaartjes. Wat wil je hebben? Ik bel voor de bospopkaartjes. De bospopkaartjes? Oh, wat is dat? Nee, we reizen naar Ibiza. Wil je niet liever naar Ibiza? Oh, ja. Oké. Okay. Ik heb het vermoeden dat je naar een ander station luistert. Ik ook. Maar zet 538 aan, wij zijn hartstikke leuk. Rick, zegt dit niet gewoon alles dat al die zenders op elkaar beginnen te luisteren? De luisteraar heeft geen idee meer waar hij naar luistert. Ik heb dit ook zo vaak meegemaakt. En dan nam ik die luisteraars gewoon zo ver mee dat ik gewoon... ineens die zender op dat moment. Mm. Maar ik heb het ook heel veel vaak in de nacht gehad dat iemand belde voor Radio 1. En dan belde ze naar Radio 2. En dat waren echt soms de meest intieme vragen. En dan ging ik daar helemaal in mee. Of moment, we verbinden u zo meteen door met de studio. En dan zei ik, NPO Radio 1, hallo met wie? Ja, tuurlijk, daar kun je een hele leuke grap van maken. Maar terug naar de vraag. Al die zenders lijken toch op elkaar tegenwoordig? Ja, dat is dus wel wat er gebeurt, ja. En de mensen maken het onderscheid. Vroeger had je namelijk nog die zenders nog. Die moest je echt aftunen. Nu staan ze al voorgeselecteerd. Dus die fout wordt sneller gemaakt. Dat maken we echt met heel veel dingen. We bereiden zoveel voor dat we het onderscheid niet meer zien. Dan de radiobloopers. Natasha Gibbs ontvangt in de nieuwsbv op deze zender een DJ die wat van vinyl wil gaan draaien. Wat kan er nou misgaan, denk je? Nou, een heleboel. Kunnen we dat even doen? Zeker. Ik heb hier zijn nieuwe plaat genaamd 40. Mhm. Ja, heel goed, Maurice, even kijken. Ik heb mijn eigen koptelefoon niet op. Dit is hem. Dit is hem, oké. Okay. Ik hoor wel een soort... Ik hoor ook een zoomtje. Kan dat even uit? Nou, ik denk dat het als er een groundlift is bij de techniek, kijk ik nu eventjes. Maar er zit geen... er moet eigenlijk een A-ding. Dat is natuurlijk met plaatsspelers. Er moet een A-ding op zitten. Dat zit niet op deze draaitafel voor jullie. Oh. Ik hoopte dat een lus was. Dus ik kijk nog even naar de techniek. Nee, de technicus die zit echt vol verbazing naar jou. Nou ja, dank je. Ja, en dan de grootste nachtmerrie van menig DJ of nieuwslezer. Het kwijtraken van je stem. Wel eens gebeurd, Rick? Ja, dat is wel eens gebeurd. Ja. Ja. Dat ik op een gegeven moment films kon inspreken. Zo laag kwam die. Oh, dat is ook wel mooi. Nou, nieuwslezer Dorald Megens die overkwam het deze week tijdens een bulletin. En aan het tennistoernooi in Rosmalen doet dit jaar Venus Williams mee. Het is voor het eerst dat een voormalig nummer 1 van de wereld meedoet aan het grastennistoernooi. 7 keer won ze een Grand Slam. Pardon, ik krijg een beetje een kikker in de keel. Maar Venus Williams komt naar Rosmalen, dat is mooi nieuws. Nu naar Sven. Op dancezender Slam neemt de sidekick Julia Maan even de knoppen over van DJ Daniel Lippens. Nou, als dat nog goed gaat. Straks meer aan de circus, de hele tickets. En nu het nieuws. Oh. Welk moet open? Oh, deze, kut. Nou ja, nieuwe sidekick kan wel goed met de knoppen omgaan. Ja, geloof ik, dit is denk ik door Erik-Jan Roosendaal gedaan, want ik ken dat soort trucjes. Ja, dat is, heb je ook mee samengewerkt. Ja, precies. En dan Radio Drenthe-verslaggever Robert Oosting. Die is vroeg in de ochtend ter plaatse om een interview te doen met de directeur van een binnenzwembad. Maar de plaatselijke MC heeft daar duidelijk lak aan. En heeft dit vroeger een zwaaiwest? Of, Nee. Dat is... Handig tijdstip om de audio te gaan controleren in het zwembad. En, ja. Check. Nou, Hey, Dennard. Hey, Dennard. Het radiomoment van de week dan. Rick, jij kunt naar Radio Veronica, omdat het vorige ochtendteam gaat verkassen van Radio Veronica naar 538. Omdat Wietse de Jager en Klaas van der Eerde daar anderhalf jaar lang het ochtendprogramma hebben gemaakt. Maar nu gaan stoppen. De luistercijfers vielen tegen, maar ze doen het volgens de officiële lezing van 538 toch echt omdat Wietse, vader van een aantal jonge kinderen, zich niet voor een langere periode wil vastleggen aan een dagelijkse ochtendshow. Geloof je dat verhaal, Rick? Ik geloof alles. Dat geloof ik niet. Nou ja, goed, er zal wel iets aan de grondslag liggen. Maar weet je, als je het niet weet, dan moet je het ook niet gaan proberen te achterhalen. Dus iedereen moet lekker geloven wat hij zelf denkt dat hij moet geloven. Zo namen Wietse en Klaas afscheid van de luisteraars. Het radiomoment van de week. It was a hell of a ride. Ja, dat kan je wel zeggen inderdaad. Ja. Nou, ik ben heel blij dat we het gewoon op deze manier positief hebben kunnen afronden. En, heel veel mensen vragen ook, goh, wat ga je dan nu doen? Ik heb geen idee. Ik ga eerst een maand lekker een beetje uitslapen. Gaan uitslapen. En dan ga ik daarna allemaal DJ's opbellen. Van, zoek je nog een sidekick? En, Ik heb nogal wat nummers voor je. Heb je nog nummers? Van Matty zeker, of niet? Nee, ja. Maar ik heb er ontzettend van genoten. En Klaas zei het al een beetje, we zijn in gesprek over onze toekomst, dus waar dat gaat eindigen, dat hoor je waarschijnlijk snel, maar dat gaat goed komen. Tot snel! Tot snel! Tot zover de Radioweek. Over een klein uurtje de TV-week. Dankjewel, Ron. Ja, Rick van Veldhuis, heb je je openingswoord al klaar eigenlijk voor morgenochtend 6 uur? Oh, dat laat ik er graag op aankomen. Ja? Ja, ik weet wel met welke plaat ik wil gaan beginnen. Namelijk? Nee, morgen 6 uur. Morgen 6 uur horen, uiteraard. Succes met opstaan. Ja, dat zal wel lukken hoor. Goed zo. Rick van Veldhuizen, dank voor je komst. Dank. Na het NOS Journaal praten we met onze sportgast en dat is toptennisser Tim van Rijthoven. Hij is na lang blessureleed klaar voor het tennistoernooi van Rosmalen? Vraagteken. We hopen het. We vragen het zo. Tot zo. NPO Radio 1. Hebt u er nou vertrouwen in dat er een landbouwakkoord komt of niet? Het vertrouwen komt en staat met de partij waarmee je onderhandelt. En er moeten echt stappen worden gezet. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:30. Hoeveel water bij de wijn kunt u zelf doen? Nou, wij hebben fors water bij de wijn gedaan. Sven Kokkelman met Sven op 1. Het lijkt aan alle kanten muurvast te zitten, niet? Nou, uw waarneming is op zich terecht. 1 gast, 1 interviewer. Dacht u, gezien de ernst van de situatie, kunnen we best nog wel een paar weken op onze handen gaan zitten? Zeker niet. En alle vragen die gesteld moeten worden. Maar dat is toch wel wat u doet. Zo zitten wij niet in de wedstrijd. Elke werkdag van 11:30 tot 12:30. We moeten praten, van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Maandag 5 juni, rond 12 uur, stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat van NL Alert, het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Ster. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi-dealer. Profiteer nu van onze Bridgestone-actie. Ook voor all-season banden ga je naar James. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je stress bij medewerkers tot wel 30% helpt verminderen. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Eén uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Vorig jaar rond deze tijd stond het leven van tennisser Tim van Rijthoven op het punt volledig te veranderen. Hij won namelijk verrassend het tennistoernooi van Rosmalen en bereikte later de laatste 16 op Wimbledon. Dit jaar verloopt tot dusver minder rooskleurig. Straks zijn verhaal. Nu eerst het laatste nieuws. Bewoners van het appartementencomplex in Amsterdam waar brand woedde kunnen voorlopig niet naar huis. Nu in het NOS Journaal met Dorald Megens. Dat appartementencomplex in Amsterdam-Oost waar gisteravond en vannacht een brand woedde is onbewoonbaar verklaard. Volgens de brandweer is het te onveilig voor de bewoners van de 95 woningen om terug te keren. Door waterschade kan de elektriciteit niet worden hersteld. De technische installatie is beschadigd en moet vervangen worden. De brand verspreidde zich via de spouwmuur naar de bovenste drie woonlagen. Bewoner Lydia Kroes is geschrokken en was aanwezig bij de bewonersbijeenkomst vanochtend. Ze hebben geen idee hoe het ontstaan is. Het enige wat ik wel heb meegekregen is dat er eigenlijk door heel het gebouw al achterstallig onderhoud is in de vorm van lekkages. Ik weet vanaf mijzelf dat dat al meerdere malen gemeld is en dat nu al 3 jaar speelt. Kreeg je antwoord op vragen? Op momenten, maar er is nu denk ik sinds het begin van dit jaar radiostilte geweest bij Vesteda. Dus al minstens drie jaar of vanaf het begin van de oplevering al klachten over lekkage? Ja, toen wij verhuisden en het appartement ingingen werd ons al verteld dat er een lekkage speelde. Dat er al werk van werd gemaakt. En dat is toen pas daarna een jaar later opgepakt. Wat zag je van die lekkage? Dat het plafond naar beneden kwam en dat het bij ons naar binnen regende. Ja. Zo erg? Ja. En was overal? We hebben meerdere malen emmers moeten legen. Dus daar hangt nu 1,5 jaar een emmer uit ons plafond. Die we na een heftige regenbui moeten legen. En dat is een emmer van 10 liter. En is dat op meerdere plekken in het gebouw? Ik heb toevallig 2 maanden geleden ook op de gemeenschappelijke gang een lekkage gevonden. Daar hebben we toen een emmer onder gezet. Die is toen redelijk snel weggegaan. Maar hoe dat gegaan is, ook wederom niet vanuit Vesteda iets gehoord. Die combinatie van water en elektriciteit hoorde ik bij de bewonersbijeenkomst. Ja. Vermoeden mensen dat dat wel eens de oorzaak zou kunnen zijn? Dat speelt nu wel, ja. Mensen vermoeden dat dit de oorzaak is. Ook omdat er is gezegd dat er niet gebarbecued is. Nee, het heeft geen duidelijke oorzaak in een appartement. Nee. Dit, ja. Er is nu niemand gewond geraakt. Maar dit had echt veel slechter af kunnen lopen. Zijn het geen brandmelders op de gangen, hè? Nee, alleen in de huizen zelf. Ja. Stel dat die brand in een gang is ontstaan. Ja. Dan heb je ook een probleem, denk ik. Eigenaar is Vesteda, weer eigenaar van het ABP, het grote pensioenfonds. Wat verwacht je van hun? Op dit moment vrij weinig. Als ik kijk wat zij afgelopen jaren hebben gedaan aan communicatie en aan ondersteuning, verwacht ik vrij weinig. En wat wil je dat ze doen? Verantwoordelijkheid nemen. Een van de bewoners van het appartementencomplex in Amsterdam waar brand woedde, Lydia Kroes was dat, in gesprek met verslaggever Jeroen de Jager. Over een uurtje is er een nieuwe bewonersbijeenkomst. En ook kunnen sommige bewoners naar binnen om wat spullen te gaan halen. In Brussel demonstreren studenten tegen de in hun ogen te lage straffen voor de dood van Sanda Dia. Dia was 20 jaar oud toen hij eind 2018 bij een ontgroening om het leven kwam. Leden van het Leuvense elite-dispuut Reuzegom lieten hem in een put met ijskoud water zitten en hij moest grote hoeveelheden vissaus drinken, waardoor hij werd vergiftigd. 18 leden van dat dispuut kregen afgelopen week werkstraffen van 200 tot 300 uur. Correspondent Ardi Stemerding is bij de demonstratie in Brussel. Ardi, die zaak maakt veel los in België. Hoe is het met de opkomst? Nou, het is nog geen heel massaal protest. Ik denk dat we alles bij elkaar, zo'n 150, misschien een kleine 200 demonstranten deze kant op gekomen zijn. Maar het is ook niet het enige protest dat gehouden is. Eerder waren er al protesten in Leuven en in Antwerpen. En vanmiddag staan er ook weer op andere plekken nog protesten gepland. In Gent en Brugge onder andere. En wat zie je dan? Er worden bordjes omhoog gehouden waarop staat gerechtigheid voor Sanda. Er staat geen racisme in onze straten. En die naam van die studentenvereniging, Reuzegom, die zie ik hier veranderd in Reuzestom. Mm. Afgelopen week veel discussie in België over de strafmaat, maar ook over de kritiek daarop. Het zal allemaal te licht zijn. Hoe zit dat? Ja, aan de ene kant zie je dus mensen die zeggen dit is klassejustitie, een elitaire studentenclub waar mensen er vanaf komen met een werkstraf en een paar honderd euro boete. Tegelijkertijd waren er ook mensen die, niet zoals het hier nu gaat, ingetogen, maar juist heel fel losgingen op social media. Namen bekend maakten van de daders, soms ook verkeerde namen met alle gevolgen van dien. Ook hun familie werd er dan ineens op aangesproken. En ook daar komt dan weer kritiek op, onder andere van de rechterlijke macht. Die zegt, voer deze discussie niet op deze manier. Maar ook de minister van Justitie die zei al, mensen, kijk uit, de rechter heeft niet voor niks gesproken. En dit lijkt een beetje uit te draaien op een soort TikTok-justitie. Ja, ja. Je kan van mening verschillen over een uitspraak, maar je moet geen eigen rechter spelen. Dat was een beetje het verhaal van de rechters gisteren. Hè? Precies. Ja. In juridisch opzicht, hoe zit het nou? Is het klaar of kan er nog in beroep gegaan worden? Nou, de uitspraak in deze zaak was al in hoger beroep. Dus wat dat betreft is het klaar. Het enige wat nog overblijft is dat de familie eventueel in cassatie zou gaan. Maar dan gaat het dus echt puur om juridische fouten die gemaakt zouden zijn. En ik was anderhalve week geleden bij de uitspraak. En daar merkte je eigenlijk zowel bij de daders als bij de familie dat de wens vooral is om die zaak eindelijk achter zich te laten. Het is toch al 5 jaar geleden en veel mensen willen door met hun leven. Dus het zou nog kunnen, maar vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat die zaak weer geopend moet worden. Ardi Stemerding, dankjewel vanuit Brussel. Na de treinramp in India wordt nog altijd gezocht naar vermisten. De oorzaak van de ramp is officieel nog niet bekend, maar een anonieme bron zegt dat een trein op een zijspoor kwam, tegen een stilstaande goederentrein botste en ontspoorde. Daarna zou een derde trein op de andere treinen zijn gebotst. Bij het ongeluk kwamen bijna 300 mensen om het leven. In de Duitse stad Leipzig hebben gisteravond linkse betogers agenten bekogeld met stenen, vuurwerk en flessen. Aanleiding voor het gewelddadige protest was de celstraf voor de extreem linkse leider van een bende die het naar zeggen gemunt had op neonazi's. En het madeliefje is uitgeroepen tot nationale bloem. Bij de nationale bloemverkiezing van het radioprogramma Vroege Vogels kreeg het madeliefje veel meer stemmen dan bijvoorbeeld de paardenbloem, de wilde kievitsbloem, het fluitenkruid en de pinksterbloem. Het NOS-journaal. De Chinese minister van Defensie Li Xiangfu heeft gezegd dat de VS zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. Dat is de beste manier om een onderlinge confrontatie met ondraaglijk rampzalige gevolgen te vermijden, zei de minister op een veiligheidstop in Singapore. Correspondent Sjoerd en Daas legt die woorden niet direct als een dreigement uit. Er werd gezegd door Li, vrienden worden ontvangen bij ons met wijn, wolven met geweren. Je had het over interne aangelegenheden. En in het geval van China is het natuurlijk al gauw een interne aangelegenheid als de grenzen van de Zuid-Chinese zee, de grenzen van China's territoriale wateren wel heel ver richting het zuiden gaan. Delen daarvan liggen ver bij China vandaan. China claimt dat dus, maar ook de Amerikanen laten zich daar vaak zien om die claims te betwisten. Nou ja, dit was een boodschap met name naar de Amerikanen. Dus datzelfde trouwens ook waar het gaat om technologieoverdracht van nucleaire wapens. En je weet misschien dat binnen AUKUS Australië, het Verenigd Koninkrijk, in samenwerking met de VS ook onderzeeërs bijvoorbeeld worden geproduceerd. Er werd verwezen naar Oekraïne ook indirect. Lee zei, er zijn landen die het vuurtje opstoken. Eigenlijk alle pijlen op China in die speech. De flessen wijn worden sowieso niet klaargezet. Maar als je dan kijkt, ja, hoe erg is dat dreigement dan? Wapens trekken zal men absoluut niet willen doen. Net als Amerika heeft China ook daar helemaal geen belang bij. Maar goed, de kans op ongeluk in die regio neemt wel toe. Sjoerd en Daas. Op de top in Singapore hebben Lee zijn Amerikaanse collega Austin wel handen gescheurd, maar het kwam niet tot een gesprek. Voetballer Karim Benzema vertrekt na 14 jaar bij Real Madrid. De Franse spits is het met de club eens geworden over het ontbinden van zijn contract. De 35-jarige Benzema speelde 647 wedstrijden voor Real, maakte daarin 353 doelpunten. Daarmee is hij de meest succesvolle speler ooit van de club. En ook pakte hij een aantal persoonlijke prijzen. Zo werd Benzema vorig jaar verkozen tot wereldspeler van het jaar. Benzema. Quand j'étais petit, tout le travail que je n'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins. 106e Ballon d'Or! Het was een beetje moeilijk te verstaan, maar ik vertaal het. Ik denk nu terug aan toen ik klein was. Dit is een jongensdroom die uitkomt, zei Benzema in het fragment wat we net hoorden tijdens de prijsuitreiking. Media in Saudi-Arabië melden dat de voetballer daar zijn carrière voortzet. Het is 10:10, de weersverwachting nog veel zon. Alleen in het uiterste noorden wolken vanaf zee. Op de Wadden wordt het 19 graden, in de rest van het land 20 tot 24. Morgen in het noorden wat meer bewolking, maar dan wordt het opnieuw 19 tot 24 graden. Verkeersinformatie, dag Helene Geest. Goedemiddag. Ja, echt druk is het niet op de weg, maar er staat wel hier en daar een file, zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. De vertraging is daar ruim 20 minuten. De andere kant op diezelfde A1, dus richting Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij Hoevelaken. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. Verder ook een aanrijding op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maarhezen. En dat kost je vanaf Eindhoven 20 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle is het extra druk vanwege de afsluiting van de A6. Tussen Ens en Kampen nu ongeveer 3 kwartier tijdverlies. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het tennisseizoen is in volle gang. En eigenlijk zou onze gast Tim van Rijthoven nu op Roland Garros de sterren van de hemel willen spelen. Maar het zit hem lichamelijk niet mee. Hardnekkig blessureleed houdt hem aan de kant. En dus is het wachten op het moment dat hij voldoende hersteld is om zijn prestaties van vorig jaar, winnaar van het toernooi in Rosmalen en de 8e finale in Wimbledon, te evenaren. Maar gelukkig, hij kan hier natuurlijk wel te gast zijn. Dat is dan weer een voordeel. Precies. Leuk dat je het bent, Tim. Ik hou van tennis kijken. Uren Roland Garros. Kijk jij ook naar, nou, noem maar wat, van de Zandschulp en andere conculega's? Ja, ik hou natuurlijk wel bij hoe het allemaal gaat. En ik ben eigenlijk iemand die vaak dan de highlights kijkt op YouTube. En niet echt voor een hele wedstrijd kan gaan zitten. Tenzij het echt een beetje de slotfase. Finale of zo. Precies. Dan kan ik er wel voor gaan zitten, ja. We gaan het hebben over jouw blessure en de hoop dat we hebben dat je wel weer gewoon in actie kan komen. Ik vond het zo leuk dat je tijdens het nieuws zaten jullie hevig te discussiëren over Federer en Nadal. Volgens mij moeten we die na de uitzending nog even verder gaan zetten. Ja. Want Tim is van Federer en ik ben van Nadal. Goed, dat even terzijde. En jij tegen Polen. Jij? Heb je ook een voorkeur? Nou, als ik moet kiezen, dan toch Nadal, denk ik. Ja? Ik ben op zoek gegaan naar leuke fragmenten uit jouw carrière. Je bent nog maar net begonnen, maar ik heb toch wel wat leuke dingen al opgedrecht. Dus dat ga ik zo meteen laten horen. En aan het einde van het uur, nou ja, normaal hebben we dan de radio met de radiobloopers. Maar goed, daarnet hadden we een radio-dj, dus de radio hebben we al afgevinkt. We gaan het over de tv hebben. Je bent geen tv-kijker, geloof ik, hè, Tim? Nee. Zoals ik al zei, ik ben meer van het programmaatje terugkijken. Ik praat je zo meteen helemaal bij. Met het tv-moment van de week natuurlijk. Leuk. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Tim van Rijnthoven, geboren op 24 april 1997 in Roosendaal. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit was een moeilijk moment tijdens mijn herstel. Niet weten waar het licht aan het einde van de tunnel is. Dit viel me op toen ik het centercourt op Wimbledon opliep. Ongelooflijk groen. Deze opmerking van een coach ben ik nooit vergeten. Over het net tussen de lijnen. Ja of nee, ik ben bijgelovig. Nee, niet bijgelovig. Het liefst win ik een punt door... een ace te slaan. Hierin kan ik obsessief zijn. De beste willen zijn. Ja of nee, ik heb me wel eens geschaamd voor mijn gedrag op de baan. Ja. De komende week verheug ik me op... op gasten kunnen spelen. Als middelbare scholier heb ik gespijbeld toen... Ik was heel weinig op school, dus ik had heel weinig kans op te spijbelen. Reageer via Twitter met hashtag deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Je was weinig op school? Ja, ik kreeg al hartstikke veel vrij om het toernooi te gaan spelen. Dus ja, als ik in een jaar 15 weken op school was, was het al best wel veel. Ja, dus, ja. Zat je op zo'n loodschool? Ja, loodschool, ja. Ja, dus dat was goed geregeld eigenlijk. Ja, best wel. Heel veel ruimte om echt je sport te beoefenen. Aan de ene kant denk je ook van ja, als jong gastje moet je eigenlijk ook wel gewoon doen wat andere kinderen doen. Hè? Dus veel met kinderen optrekken of ja, gewoon leeftijdsgenootjes. Aan de andere kant heb je gewoon heel veel kans om ja, echt volle bak op je sport te focussen. Maakt het je een buitenbeentje? Nou, op een loodschool zijn er wel wat meerdere ja. kinderen toen de tijd die dat dan ook... Ook tennis? Nee, tennis eigenlijk heel weinig. Het was vooral voetbal. Ja, en dat is best wel nationaal. Dus die waren redelijk vaak nog op school. En ik was dan vaak internationaal weg. Dan was ik echt weken van school. En dan moest ik ook toetsen maken in het buitenland onder toezicht. Oh, ja? En dus dat was op dat opzicht wel een soort van buitenbeentje. Ja, ja en relaxed. Ja, toch wel. Aan de andere kant weet je gewoon ook niet echt beter op dat moment. En was het altijd duidelijk dat je dat wilde? Ja, eigenlijk wel. Van jongs af aan al. Mijn ouders waren allebei tennisleraar. Dit is echt met de paplepel ingegoten. Ja, voor mij was het eigenlijk gewoon echt tennis en niks anders van jongs af aan. Ja, ja, eigenlijk nog steeds. Eigenlijk nog steeds, ja. Het is nu echt mijn leven geworden. Ja. Is dat een mooi leven in principe, als je op de baan staat? Het op de baan staan is mooi, ja, ja. Alles eromheen, ja, het vraagt gewoon wel veel van je. Het is gewoon een topsport wat je bedrijft. Je vraagt veel van je lichaam. Nou ja, ik ben hartstikke vaak geblesseerd geweest. Dus mijn lichaam die heeft gewoon aardig al wat klappen gehad van de topsport. Maar het op de baan staan, ja, er zijn weinig dingen die dat echt kunnen verslaan. Kunnen evenaren. Ja, precies. Ja. Want wat voor gevoel is dat dan? Nou, het is eigenlijk stop je gewoon twee leeuwen in een kooi. Hè? Het is 1-1. Het is 1-1. Je kan alleen jezelf aankijken op dingen die misschien niet goed gaan. Ja, je wilt gewoon de betere zijn van de twee. Dus je wilt gewoon winnen. En winnen, ja, dat is iets wat niet bijna niet evenaren valt, dat gevoel. Ja. Zou jij dus ook, omdat je zegt, het zijn twee leeuwen tegenover elkaar. Jij bent die ene leeuw en die andere leeuw is je tegenstander. Zou jij ook met twee leeuwen tegen twee andere leeuwen willen spelen? Vind ik hartstikke leuk. Om daar een carrière van te maken lijkt me niet zo heel leuk. Nee, heb ik geen... En wat maakt dat je dat minder leuk vindt? Nou, dan is die hele 1-1 is ja, weg. Precies. En ik hou van het 1-1. Ja. Ja, ja. Je wil gewoon winnen van één iemand anders. Ja. En niet ja. afhankelijk zijn van of iemand een beetje in vorm is of niet. Ja, precies. Als ik dan bijvoorbeeld een mindere dag heb gehad en we winnen dan alsnog die wedstrijd, dan is dat voor mij alsnog een soort van... niet echt een win. Nee, ja, snap ja, ik. Ja. Wie was de coach die ooit tegen jou zei... over het net tussen de lijnen? Dat klinkt als gewoon makkelijk doen. Ja, dat is inderdaad hartstikke simpel. Echt back to the basics. Ja. Dat was Paul Harris toen de tijd. Ja. En die heeft altijd wel een hele nuchtere blik, vind ik, op tennis. Maar waar leidde dan deed, want dat weten we, hè? Over het net tussen de lijnen. Dat weten we, bij enkelspel is dat ja. de regel. Wat maakte dan dat hielp, dat hij dat zei? Nou, zoals ik eigenlijk zei, gewoon echt back to the basics. Je wil eigenlijk als tennisser denk je aan zoveel dingen. Je bent zo bezig met eigenlijk heel veel randzaken. En je gaat zo op een gegeven moment in de details op... dat af en toe gewoon eventjes terug naar over het net, tussen de lijnen. Houd het simpel. Ja. En welke randzaken en welke details dan? Kon je je in verliezen? Nou, je kan je op een gegeven moment ongelooflijk blind staren op bijvoorbeeld dat je tegenstander een iets mindere backend heeft bijvoorbeeld. En dat je dan helemaal blind staat, je moet alles naar die backend. Terwijl dat, als dat op die dag gewoon wat lastiger gaat, hè, heel simpel gezegd. Mm-hmm. Ja, dan is over het net en tussen de lijnen af en toe ook genoeg. Hè? Ja. Is het dat je ook afgeleid wordt door dingen trouwens tijdens wedstrijden? Ik bedoel, ik noem maar wat, wind of zo. Of dat heb ik ook wel eens gehoord van de andere tennissen. Dat er dan heel veel wind was en dat heel afleidend is überhaupt. Niet eens zozeer omdat je dan misschien minder goed serveert. Maar gewoon, het is een afwijking van het gebruikelijke. Ja, dat heeft hartstikke veel invloed. Het gaat uiteindelijk om hoe je er zelf mee omgaat natuurlijk, als speler zijnde. Vaak is een speler die dat het beste kan accepteren, dat er nou iemand wind staat of dat de zon in je gezicht schijnt, ook de winnaar die dag. Maar dat kan hartstikke veel invloed hebben. Ja. En dan kun je je ook hartstikke aan irriteren. Ja. Kun je jezelf best wel gek van maken. Heb jij dat wel eens? Heb ik zeker gehad. Probeer ik nu echt wel meer en meer los te laten. Want ik merk gewoon dat het helemaal niet helpt. Nee. En gewoon te accepteren en beter om te gaan met die omstandigheden dan je tegenstander. Ja. Tim van Rijthoven is hier. Tot grote verrassing van tennisminnend Nederland won hij als outsider vorig jaar het gasttoernooi van Rosmalen en bereikte hij daarna de 8e finales op Wimbledon. Het betekende voor hem persoonlijk een grote doorbraak. Tot dan toe had hij jarenlang het gevoel gehad te falen en ervoerde hij een verstikkende prestatiedrang. Maar lichamelijk zit het hem nog steeds niet mee. Ook nu nog ervaart hij veel hinder van een rug- en elleboogblessure. En toch houdt hij moed. Dit uur Tim van Rijthoven op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Tim van Rijthoven, hoe gaat het met de blessures? Een hele rustige, stijgende lijn, beter en beter. Het is nog steeds lastig om te zeggen wanneer het echt precies weer op 100% is. We hebben nog steeds zicht op Rosmalen, dus dat hopen we gewoon nog te kunnen halen. Ja, dat is in juni, over een paar weken volgens mij. Dat zou volgend niet aankomen, niet maandag, maar de maandag erop zou dat gaan beginnen. Precies, ja. Dat zou mogelijk kunnen zijn. Ja, zou het mogelijk kunnen zijn? Het zou in theorie nog gewoon kunnen. Ja, ik laat het wel van de artsen afhangen. Dat is nog wel een doel van ons te gaan halen. Aan de andere kant, ja, je lichaam telt niet echt in weken, dagen of uren. Dat is gewoon genezen als het genezen is. En dat kan ook nog wat langer duren dan dat. Want dat is hartstikke snel dus. Je bent nu onder behandeling. Helpen die behandelingen? Want je hebt een hele bijzondere behandeling inmiddels. Ja, de behandeling die ik gehad heb heet een barbotage. En dat is eigenlijk een pees is van zichzelf heel slecht doorbloed. Ja, want jij hebt een peesontsteking, hè? Een chronische peesontsteking. Een chronische peesontsteking is het, ja. En daarbij is de band die daarbij zit ook nog een beetje overbelast. Maar dat is eventjes, die gaat echt de goede kant op. Maar eigenlijk prikken ze dan die pees dusdanig veel aan. Eigenlijk maken ze een beetje meer kapot dan dat hij eigenlijk al was. Om wat seintjes naar je hersenen te sturen. Er moet gewerkt worden, daar moet bloed naartoe. En op die manier dan die pees weer te laten genezen. En werkt het? Heel, heel langzaam voel ik verbetering. Ja. Doet het minder pijn? Want je bent wel gewoon aan het trainen voorzichtig. Ja, ik ben aan het tennissen. En ja. Hoeveel uren dan nu per dag mag je? Ik train nu ongeveer een uur per dag tennis. En daarbij nou wel gewoon fysiek natuurlijk. Mm-hmm. Maar tennis kan ik een goed uur kan ik volmaken. Ja, want wij willen natuurlijk allemaal dat jij weer op Rosmalen gaat staan. En dat je je gewoon nog een keertje die titel pakt. Ja, ik ook. Ik zou niks liever willen dan dat. Nee, nou ja, ik zou hartstikke graag mijn titel willen verdedigen. Vandaar ook dat dit gewoon een heel groot doel van ons is. En dat we dit gewoon heel graag willen halen. Maar ja, ik hou van het gras. Ik hou van het in Nederland tennissen. Om gewoon weer die competitie aan te gaan. Maar dan moet je eigenlijk heel flexibel in je hoofd zijn als je nu nog niet weet of je meedoet. Ik bedoel, want een wedstrijd kan zomaar 5 uur duren, als het even tegen zit. En je traint nu een uur per dag. Is het dan reëel om te denken dat je daar gaat staan? Nee, nou ja, maar ik wil niet zomaar doen hoor. Nee, zeker. Nou, dat doe je wel. Nee, ik snap wat je bedoelt. Kijk, je kan pas natuurlijk echt een wedstrijd volmaken als je gewoon 100% fit bent. En als je inderdaad ook meerdere uren op de baan gemaakt hebt. Maar dit toernooi is wel gewoon heel speciaal voor mij natuurlijk. Hier is waar het voor mij allemaal begonnen is en waar het eigenlijk ontploft is. ja, dan doe je nog misschien wel eens wat gekke dingen. Maar ja, wie weet. Je wil gewoon de ruimte nog openlaten dat het kan. Nou, wij gaan, gewoon hopen dat het doorgaat. Zullen we dat kippenvel van vorig jaar nog eens eventjes erbij pakken? Want dat kunnen we niet vaak genoeg horen. Hè? Als jij op je 25ste Rosmalen wint en je wint dan voor, ja, even van een echte wereldtopper, de Rus Daniil Medvedev. Luister even mee naar het radioverslag van Marcella Mesker, die daar trouwens de prijs voor het beste sportverslag van kreeg, de Theo Komen Award. Wat is er met Medvedev aan de hand? Hij wordt weggespeeld hier ook weer. Hij krijgt het niet voor elkaar om Tim van Rijthoven onder druk te zetten. En ja, die zege, die ongelooflijke zege, is ja binnen handbereik. Hij neemt even de tijd. Hij loopt heel rustig. Hij vraagt even om een goede bal. Maar komt die ace nu? Het is er! Het is er! Het is er! Het is er! Oei, oei, oei. Tim van Rijthoven. Hij ligt lang uit op zijn rug bij de baseline. Hij kan het niet geloven. Het wordt gewoon Tim van Rijthoven die hier het toernooi wint. Daniil Medvedev wordt er afgetikt werkelijk aan alle kanten. 6-4, 6-0. Ja, 6-4, 6-0, zeg het maar. Het is niet eens spannend geweest. Ja. Zo goed speelde die. De jeugdbelofte van weleer, die instort, die 6 jaar er niet was. En ja, misschien wel wilde stoppen met tennissen. En dan hier, uit het niets, Rosmalen wint. Zijn eerste ATP-zege. Hij gaat richting de 100. Zal straks in het hoofdtoernooi van de US Open zitten. Krijgt... proberen maar. Een wildcard misschien wel voor Wimbledon. Aanvragen die hap. En hij wint hier van Daniil Medvedev. Dit is de tennissensatie van het jaar. In ieder geval voor ons in Nederland. Ja, en dan kent opeens heel Nederlandje. Je noemde dit moment, of tenminste wat er dan allemaal gebeurde, ook surrealistisch. Ja, dat was het ook. Ja, je begint die week met al gewoon heel blij zijn dat je daar mag spelen. Je hebt een wildcard gekregen voor het hoofdtoernooi. Ik had daarvoor heel weinig hoofdtoernooien gespeeld van een ATP-event. En ja, nu kreeg ik de kans weer om in Nederland een hoofdtoernooi van ATP te spelen. Dus ik was wel blij met gewoon daar te staan en op een mooie grasbaan te mogen spelen. Nou, ik win die eerste ronde. En ja, zo ga je wedstrijd voor wedstrijd kijken van hoe ver kan ik komen. En ja, uiteindelijk is dat de titel. Heb je die wedstrijd ooit teruggekeken? Niet helemaal, nee. Ook nee. Geen zin in? Ja, ik vind het dan zelf toch best wel lastig om te zien. Te hè? Lang? Nou, dat zou inderdaad ook nog eens kunnen. Dat ik het gewoon te lang vind. Nee, maar ik ben wel iemand die dan heel snel ook weer vooruit kijkt. Wat je zei, wat je wilde zeggen, ik vind het dan ook lastig om? Ik vind het dan lastig om heel de tijd in die momenten te blijven leven, zeg maar. Ik ben iemand die echt wel vooruit wil kijken dan. En ook wel weer door wil gaan. En dit soort prestaties dan weer wil gaan overtreffen. En ik ben dan eigenlijk, neem ik geen genoegen met wat ik gedaan heb en wil ik gelijk weer meer. En dat is zowel goed als niet zo goed af en toe. Want af en toe mag je ook wel stilstaan met wat je gedaan hebt natuurlijk. En dat doe je dan eigenlijk niet genoeg? Nee. En als ik eventjes Nadal erbij mag halen. Ja. Die heeft natuurlijk alles voor nog dat het te winnen valt. En ontelbaar veel titels op zijn naam staan. En ze vroegen pas geleden nog eens aan van, joh, waar heb je het meeste spijt van in je carrière? En toen zei hij eigenlijk van, ja, ik heb niet genoeg genoten van de titels die ik gewonnen heb. Omdat het natuurlijk best wel veel ook achter elkaar wordt gespeeld. Hè? Zondag finale en hij moest alweer bijvoorbeeld de maandag erop al zijn volgende ronde spelen. Niet de maandag, maar de dinsdag. En ja, dan heeft hij gewoon niet die tijd genomen om te genieten van zijn titels. En dat heb jij ook niet gedaan, vind je? Nou, dat heb ik dus. Ik heb de tijd gehad, alleen ik heb het niet gedaan. Nee. Nee. Maar kan je jezelf daartoe dwingen? Het wordt vaak genoeg tegen me gezegd door mijn vriendin. Die zegt het vaak genoeg van, joh, besef je wel wat je gedaan hebt. En het is hartstikke mooi en goed. Alleen voor mij is het gewoon dan ja, nog steeds niet genoeg of zo. Nee? Nee. Want wanneer zou het wel genoeg zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, weet ik niet. Moet je Wimbledon winnen dan? Ja, ik denk het. En dan misschien is het dan nog steeds niet genoeg. Het is heel lastig af en toe hoe dat werkt. Ja. Ja, gewoon alleen maar meer willen. Ja. Je wil gewoon dat record van, ik geloof 21 is het nu. Wil je gaan... Ja. Nou ja, bij wijze van spreken. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar je zegt het ook een beetje met een soort schroom, zou ik bijna zeggen, van dat je voelt dat het zo werkt en dat je er eigenlijk last van hebt dat het werkt bij jou op die manier? Zoals ik zei, ik besef hem wel dat ik van dat soort momenten heel veel meer moet kunnen genieten, denk ik. Want op het moment dat je er meer van zou genieten, wat zou er dan veranderen? Misschien ook een stukje gemoedsrust. Relaxter, ja, eigenlijk. Iets relaxter. Ja. Ja. Want de wereld, je zei net, gebruikt u het woord, toen was het ontploft. Wat gebeurt er dan? Als je wint, ja, daar, volgens mij, opeens. Je krijgt opeens superveel aanvraag van kranten, ja. Radio's, tv-programma's, talkshows. Waar ik normaal gewoon op de bank zat en die talkshows aan het kijken was, zat ik opeens aan tafel bij een Humberto of een Half Acht. En kon het eigenlijk allemaal niet op. En word je heel langzaam in de sportwereld dan een soort van bekende Nederlander. En word je op straat herkend, willen mensen foto's van je. Kan je eigenlijk niet helemaal meer relaxed over een tennispark heen lopen. Dat soort dingen. Of mensen kijken je aan. En die zijn dan van, ik ken je ergens van. Maar ze blijven je net even iets langer aankijken. Ja, dat soort dingen zijn helemaal compleet veranderd natuurlijk. En hoe ervaar je dat? Ja, dat ik ben eigenlijk wel een jongen van doe maar normaal, heel gek genoeg. Ik sta het liefst niet zo in de spotlight. Ik weet dat het hoort bij presteren. Hè? Maar ik sta liever gewoon op de baan en doe waar ik goed in ben dan voor de tv of zo. Ja, zeker. Ja, en je zegt van ja, je wil meer. Nou ja, na Rosmalen kwam uiteindelijk ook Wimbledon dus op je pad. Hè? Want dankzij je winst op Rosmalen kreeg je een wildcard daarvoor. Laten we eens even luisteren, want je zegentocht zette je dus daar ook nog eventjes door. Tennisser Tim van Rijthoven is op indrukwekkende wijze doorgedrongen tot de achtste finales van Wimbledon. 6-2 in die eerste set voor Djokovic. Maar dan komt het herstel van Rijthoven in de tweede set. Weer zo'n fenomenale rally uit te halen dan met de voorhand. Dan komt van Rijthoven goed in. Ja, en deze bal mislukt van Djokovic. En dan wint Tim van Rijthoven. De tweede set is het 1-1 in sets. Maar dan toont Novak Djokovic zijn grote klasse. Wint de derde set heel erg snel. 40-15 matchpoints voor Novak Djokovic. Tim van Rijthoven heeft zich laten zien aan de tenniswereld. Heeft een geweldig toernooi gespeeld. Maar het was niet goed genoeg om te winnen van Djokovic. Wie gaat door naar de kwartfinales? Van Rijthoven sprookje eindigt in ronde 4. Als ik er zo even snel aan terugdenk, is het voor mij een hele positieve periode geweest natuurlijk. Een soort van doorbraak. Ik zie het als een soort van doorbraak. We gaan nou eventjes twee dagen, denk ik, even gewoon even niks doen. Even alles laten bezinken. En ons klaarmaken voor het volgende toernooi. Ja, winnen of spelen tegen Djokovic, hè, de latere winnaar. Die weet dan dus ook wie jij bent. Of tenminste, je bent een nieuw kid on the block, maar die heeft zich wel even verdiept in wie heb ik nou tegenover me staan. Ja, ik weet nog dat na de wedstrijd had mijn vriend dan eventjes met zijn vrouw, volgens mij, gesproken. En die had gezegd tegen haar van, ja, hij was wel heel zenuwachtig, want ja, hij weet niet wie die treft. Weet je, het is een jongen die komt net om de hoek kijken. Hij heeft geen idee hoe hij speelt. Je was onvoorspelbaar voor hem. Super onvoorspelbaar. Ja. Daar werd hij onzeker van. Hij werd daar een beetje zenuwachtig Kijk, van. Kijk, dat is leuk. Dat zei zijn vrouw dan. Ik weet niet of het echt zo was. Maar ja, toch, dan houdt hij zich wel een beetje bezig. En ik bedoel, hij was de latere winnaar. En jij snoept gewoon een set af, hè? Ik bedoel, jij wint gewoon een set van Djokovic. Ja, daarna doet hij er wel een tandje bij. Maar ik win wel een set van hem. Dat is toch wel ongelooflijk cool. Ja, dat was een heel mooi, heel gaaf gevoel. En dan op dat moment denk je van, hey, een setje. Nou, misschien kan ik er nog precies, wel eens. Precies, nou ja, ik heb dus gekeken. Urenlang naar jou. Ja, ja. En ik hoopte. Ja. Maar ja, goed. Ja. Het lukte niet. Je zei net in de perskaart op de vraag wat je opviel toen je het Center Court opliep. Groen, zei je. Alles was zo groen. Ja, mega traditioneel natuurlijk, hè, Wimbledon. Als je het park oploopt, is alles al groen. Hè. Het thema is gewoon groen. Het gras is groen. Ja. Het Center Court is groen. Alle banen eromheen. Het is allemaal groen. Is dat fijn, dat groene? Ja, ik vind het al wat hebben. Ja. Ik vind het al mooi. Ja, nou ja, en dit is ook jouw favoriete ondergrond, toch? Gras? Ik kan nu niks anders meer zeggen dan dat het mijn favoriete ondergrond is. Nee, maar dat is toch ook zo? Ja, ik vind het fijn. Ik vind het een snelle baan. En ik hou van snelle banen. Ik ben opgegroeid op een indoor tapijtbaan. Wat een ongelooflijk lage stuit is. En mega rap is. Nou ja, nu zijn de banen van nu op gras zijn wel iets trager dan dat ze waren, maar nog steeds sneller dan de gemiddelde hardcourtbaan. Ja, maar goed, eigenlijk lag de wereld voor je open na deze twee waanzinnige goede prestaties. En dus is er dat lijf. Wat moet dat moeilijk voor je zijn? Ja, ja. Eigenlijk sinds mijn 17e, 18e tot nu heb ik elk jaar wel ergens last van gehad. Of ergens mee gekampt of met meerdere dingen gekampt. En mezelf eigenlijk nooit echt de kans gegeven om nou een jaar lang volle bak zonder pijntjes te zien van joh, waar eindig je dan? Maar je hebt zelf ook wel eens een link gelegd in een oude interview tussen de onrust die je voelde. Hè, jij, talentvolle jongen, iedereen keek naar je. Hey, dat is onze nieuwe Nadal. Ja. En je blessure leed. Dat we toch de spanning van de verwachtingen zich uiteindelijk in je lijf hebben vastgezet. Ja, ja, nou, precies zoals je het zegt. Ja? Ja, dat, daar is een hartstikke goede link naar te trekken, denk ik. Ja, ik ben van mezelf best wel een sterke jongen. Ik ben best wel gewoon stevig gebouwd. En dan vraag ik mezelf ook wel eens af van ja, waar komen die blessures nou vandaan? Ik train mezelf gewoon in de rond in de gym. Ik ben hartstikke sterk. En ja, alsnog krijg ik van de kleinste dingetjes pijn. En ja, hoe komt het nou? Ja, het kan gewoon van spanning gekomen zijn. Of gewoon pech. Want daardoor te denken, het is spanning, creëer je natuurlijk weer extra spanning. Ja, dat stapelt zich uiteindelijk op. Dan krijg je stress van de stress, hè? Ja, stress van de stress. En dat slaat dan op mijn lichaam. En daar krijg ik pijn van. Ja. Ja. Ik vroeg je of je wel eens hebt geschaamd voor je gedrag. Want dat nu moet je glimlachen als ik dat zeg. Ja. En je zei ja. Ja. Want diezelfde spanning maakte ook dat je relaxed was op sommige punten. En heel kwaad werd als iets niet lukte. Mega. Ja. Mega. Ja, ja, ik kon als ventje en nu eigenlijk nog steeds. Heb ik nog steeds wel last van. Gewoon niet zo goed omgaan met druk vanuit buitenaf. En ik, ja, mensen zeiden altijd tegen me gezegd van joh, niemand legt jou die druk op en dat hoef je helemaal niet te voelen, maar toch had ik dat. En dan ging je op de baan staan en als je dan een fout maakte, dan werd je eigenlijk niet boos op jezelf, maar dan werd je meer boos om te laten zien van joh, ja, ik kan beter dan dit. En dan wil je gewoon de mensen die iets van jou verwachten laten zien van joh, hè? Ik ben beter dan dit. Dus dan werd je maar gewoon hartstikke boos. Ah, oké. Okay. Je werd boos om eigenlijk de mensen die zaten te kijken te laten zien. Hey, ik kan wel beter hoor, jongens. Ja, en dit zijn de jonge jaren natuurlijk. Maar dat is echt wel minder en minder geworden. Maar dat is echt een soort van coping mechanism met de druk om te gaan. Nou ja, dat is natuurlijk ook ongelooflijk ingewikkeld. Om daar, ik bedoel, ik ben dan gewoon een amateur. Maar ik heb al dat ik. Het fanatisme waarmee je dan op dat moment goed moet serveren, want anders verlies je de game. Ja, krijg dat maar eens onder controle als je echt een professional bent zoals jij. Ja. Dus dat is natuurlijk ook ongelooflijk moeilijk. Het is zeker niet makkelijk. Nee. Nee. Want ik moest er ook aan denken toen Grieksport. Nee, misschien heb je dat dan langs zien komen in een van die uitzendingen. Die was natuurlijk uiteindelijk op dreef om te gaan winnen. Nou, die verloor uiteindelijk. En je hoorde hem zeggen, omdat hij uiteindelijk niet goed serveerde. Nieuwe ballen, heb je dat ook gehoord of niet? Dat hij dus kwaad was dat het hem niet lukte om goed te serveren met, potverdorie, nieuwe ballen. Is dat eigenlijk ook dat gedrag? Vind ik lastig om te zeggen, maar ja, je zoekt gewoon voor jezelf ergens een manier om ermee om te gaan. En ja, dan kan je het op nieuwe ballen gooien, denk ik. Ja. Om jezelf maar een iets beter gevoel te geven op dat moment. Want hij was ook boos op zijn coach. Hè? Ik weet niet, hij was zoiets van, joh, als je niks te zeggen hebt, ga dan gewoon weg. Nou, hij ging ook weg. Ik las dit weekend dat het wel weer goed gekomen is tussen ze. Heb jij dat ook wel eens gedaan? Ja, maar ik heb dan meer gezegd van, joh, hier hoef je echt niet voorbij te blijven. Ga lekker aan het zwembad liggen en laat mij hier maar mijn ding doen. Laat mij maar doodgaan hier. Ja, precies. Ja. En wat zei die dan? Nee, toen bleef hij wel zitten. Paul Haarhuis. Nee, dat was toen nog Raymond Sluiter. Ja. Daar heb ik nog een paar weken mee gereisd. Ja, maar dat is eigenlijk gewoon laten zien hoe gefrustreerd je bent. Ja, en daar gewoon niet mee om kunnen gaan. En dan eigenlijk zoveel schamen dat je gewoon tegen hem zegt van joh, ga maar even ergens anders zitten. Ja. Schamen zelfs? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, ik wist echt wel de acties die ik op dat moment deed, dat die niet netjes waren. Netjes. Mm-hmm. Deed niemand ooit wat aan. Maar mezelf deed ik genoeg aan, zeg maar, in dat opzicht. Ja. Dat omgaan met je met de verwachtingen. Er waren natuurlijk behalve jij inmiddels ook meerdere talenten, namelijk die Griekspoor van Zandschulp. Was dat fijn dat die ook kwamen, waardoor de aandacht op jou enigszins verminderde? Ja, dat heeft me eigenlijk heel erg geholpen. Ja? Grappig genoeg. Ja, toen hun allebei de top 100 instroomden. En ik stond toen de tijd denk ik nog rond de 200 of zo. Ja. Werd alle aandacht even naar hun gevestigd. En dat vond ik wel heel fijn. En om in die schaduw een beetje te werk te gaan, zonder al te veel ogen op je gericht, ging ik lekker op. En zo maakte ik langzaam mijn weg naar waar ik nu sta. Ja, niet waar ik nu sta, maar waar ik heb gestaan. Ja. Ja, want zij zijn dus nu de top 100 in. Iets wat jij natuurlijk ook wil. En wat eigenlijk ook had gemoeten, alleen er is een nieuw systeem waardoor dat niet gebeurd is, geloof ik, hè? Nou, wat er vorig jaar gebeurd is tijdens Wimbledon, is dat door de oorlog met Rusland en Oekraïne, vond de LTA, de bond? De bond vanuit Engeland, vond het niet terecht dat Russen mee konden spelen. Dus die hebben ze toen ook niet binnengelaten. En toen was het uiteindelijk volgens mij vanuit de ATP dan weer. Of de ITF, sorry. De ITF doet de Grand Slams. Dat is de International Tennis Federation. Het idee niemand punten te geven. Als die Russen niet mee konden spelen. Dus om het zo dan tussen aanhalingstekens eerlijk te houden. Dus ik heb geen punten gekregen voor de vierde ronde Wimbledon. Waardoor ik de top 100 niet in mag. Eigenlijk wel dus. Ja, nee, soort van. Ja. Ja. Ik heb ze nooit gehad. Nee. Maar, ja. Tim van Rijthoven, laten we eens eventjes teruggaan in de tijd. Het jaar 2015. Je wordt als 18-jarig talent opgenomen in de Davis Cup selectie voor de ontmoeting tegen topland Zwitserland. Team van je grote held Roger Federer. Langs de lijn vroeg jou om een reactie. Ik ben Tim van Rijthoven. Hoe oud ben je? 18 jaar. En je tennis sinds je? 6. Je bent 18 jaar en je carrière tot nu toe was een behoorlijke opmars. Junioren toernooien, de Grand Slam toernooien gedaan, hè, op junioren terrein. Klopt, ja. Die heb ik vorig jaar allemaal gespeeld. Kwartfinale Wimbledon zelfs behaald. Ja, klopt. Het was veelbelovend. Heb je jezelf al een beetje in je armen geknepen van ik mag gewoon mee naar Zwitserland? Ja, zeker weten. Dat is gelijk een hele grote stap en heel gaaf. En ik ga daar zonder verwachting heen. Federer is een van jouw helden, toch? Ja, geweldig. Ik heb een paar keer zien spelen op de Grand Slam zelf. Maar nu hem gewoon zo in persoon ook te ontmoeten is eigenlijk niet normaal. Wat voor jongen horen we hier? Ja, een jongen vol moed en trots dat hij daartoe eigenlijk mag zitten. En naar toch zijn grote held mag kijken. Ja. Bravoure, ja, zeker. Ja. En heb je gesprek gevoerd met jouw grote held, Federer? Nee, ik was veel te verlegen. Ach, goed, echt? Ja, nee, we mochten elkaar de hand schudden. En daar bleef het echt bij, hoor. Ik durfde me niet eens aan te kijken. Zou dat nu anders zijn? Dat zou nu echt wel anders zijn, ja. Want stel, hij komt kijken en je doet gewoon weer mee in Rosmalen. En hij weet, dit is die winnaar van vorig jaar. Mm. En na afloop zegt hij, zullen we even een kopje koffie drinken? Wat zou je willen weten van hem? Hoe hij eigenlijk met zo'n... Hij is natuurlijk wel echt ander kaliber, maar hoe hij met het druk omgegaan is. Ik bedoel, hij is jarenlang echt de absolute beste geweest. Totdat Nadal echt om de hoek kwam kijken natuurlijk. Hij heeft toch elke keer maar... had toch die toernooitjes binnen, toch weer finale en weer gewonnen. En ja, dat zou ik wel interessant vinden hoe hij daarmee omgegaan is. Want volgens mij heb jij ook iemand in de arm genomen, een sportpsycholoog, om beter om te gaan met die mentale druk. Wat leer je van die persoon? Nou, eigenlijk grappig genoeg hebben we het dan niet zozeer over tennis of hoe je op de baan moet gedragen of wat misschien wat voor rituelen je kunnen helpen, maar meer van dingen in perspectief brengen. Hoe belangrijk is het nou eigenlijk? Voor wie doe je het? Sta je voor jezelf op de baan? Sta je voor iemand anders op de baan? Ja, dat soort vragen. Als je daar antwoord op kan vinden en dat heb ik ook uiteindelijk gevonden, dan is dat heel bevrijdend en fijn. En wat waren de antwoorden? Dat je vooral moet doen wat je zelf heel leuk vindt. En niet wat anderen van je verwachten of van je vinden zelfs. Want dan komen die prestaties ook niet omhoog. En lukt dat je om op die manier dat te ervaren ook? Dat je het echt zelf wil? Ja, dat is dus eigenlijk na Rosmalen wat lastiger geworden natuurlijk, hè? Dan komen er heel veel mensen weer op je af. Veel buitenlandse sponsoren. Er gaat veel geld in om. Dus dan moet je nog steeds heel dicht bij jezelf blijven. Hè? Want je blijft voor jezelf spelen. En niet omdat een sponsor jou sponsort. En dus verwacht dat jij daar moet zijn. Of ja. Gewoon proberen zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Ja. Want eigenlijk wil jij de beste zijn. En zo vaak mogelijk. Maar eigenlijk, als ik goed naar je luister, in de luwte. Zonder dat iedereen naar je kijkt en verwachtingen heeft. En van alles van je verwacht. Ja, of het heel erg uit proportie trekt. Kijk, uiteindelijk zijn wij tennisspelers. Het is heel leuk en knap natuurlijk wat we doen. We zijn topsporters, we doen er veel voor. Maar in de praktijk is het natuurlijk niet zo belangrijk als het nieuws verspreiden zoals jullie doen. Of een chirurg die in de OK weer iemands leven redt. Ja, dat doen wij niet. Wij slaan tegen een balletje natuurlijk. We entertainen mensen. Maar als je dat mooi in perspectief kan brengen en je doet het echt voor de lol, want het is ook voor de lol, het is een spelletje. Het is geen leven of dood. Dan helpt dat mij wel. En het is ook verbindend, hoor. Ik bedoel, als jij voor Nederland daar... Tuurlijk, ja. Toch? Zeker. Ik bedoel, in die zin is het misschien juist ook wel belangrijk. Ja. Maar goed, ja, misschien moet ik dat juist niet zeggen, want dat geeft alleen maar... die druk weer hoog. Ik probeer mezelf zo makkelijk mogelijk te maken. Ja, dat is heel goed. En je zei ook van nadenken over de rituelen die jou helpen. Wat is bijvoorbeeld een ritueel als je een wedstrijd begint of als je gaat trainen? Wat jou helpt? Om voor de wedstrijd eigenlijk zo min mogelijk met de wedstrijd bezig te zijn. Grappig genoeg. Dus waar we van houden is gewoon af en toe een rondje te kaarten. En dan natuurlijk wel de warming-up te doen. Maar het voor de rest eigenlijk niet al te veel over de wedstrijd zelf te hebben. En gewoon die baan op te gaan. En vooral gewoon te knallen. En niet heel te veel bezig zijn met tactiek of zo. Nee. Genoeg. Maar doe je dat in de fase daarvoor wel? Dat je naar je tegenstander kijkt op oude beelden of zo? Ja, natuurlijk. Je leest je wel een beetje in. Alleen uiteindelijk ben ik iemand die het toch dan graag op gevoel gaat spelen. En niet een heel uitgedacht plannetje gaat smeden om vervolgens elk punt dat te gaan doen. Ik ben wel iemand die graag gewoon op gevoel speelt. Ja. Nou heb je in die periode hiervoor ook wel eens gedacht, weet je wat, ik kap er gewoon mee. Want het wordt hem gewoon niet en dat lijf, dat wil niet, et cetera. Hoe dichtbij heb je daar gezeten de afgelopen periode? Ja, eerlijk gezegd gaat het wel gewoon om in je hoofd. Ik lig er nou echt alweer een tijdje uit. Sinds februari ABN AMRO toernooi heb ik niet meer gespeeld. En dan ben je veel thuis. Ik ben net verhuisd. Ik vind het hartstikke leuk om een beetje te knutselen aan het huis. Je krijgt een beetje het andere leventje weer mee. Hè? Ja. Dus, en daar gedij je eigenlijk bij? Nou, ik merk wel dat ik van het iets simpelere leventje wel... daar hou ik wel van. Vind ik wel lekker. Vind ik wel fijn. Iets rustiger. Ik heb het nooit echt meegemaakt. Het simpele leven. Het is natuurlijk altijd een beetje alle kanten op gegaan. Hè? Van hot naar herreizen, et cetera, et cetera. En nu, om even zo'n paar maanden in Nederland te zijn, dat vond ik niet heel erg. Maar ik merk nu al aan mezelf dat ik graag weer ga tennissen. En die competitie weer aangaat. Dat wel. Ja, want je wil gewoon winnen. Ja, zeker. Want dat is uiteindelijk iets wat dus altijd wel blijft. Ja, dat blijft. Dat is nooit weggegaan. Nee, dat blijft. Ja. Wat is het leukste klusje in huis? Waar kun je erg van genieten? Grappig genoeg, interieur ontwerpen vind ik heel erg leuk. Dus waar moet de bank? Waar moet de schilderij? Waar moet de lamp? Waar moet het plantje? Wat zullen we daar eens voor gaan halen? Dat vind je leuk. Vind ik leuk. Gewoon een beetje kneuterig. Gewoon lekker met z'n tweeën nadenken. Ja, dat is ook leuk. Iets simpels gewoon. Ja. Het is altijd een beetje in de extreme geweest in mijn leven. En om dan over de simpele dingetjes alleen maar na hoeft, denk ik, is wel heel... Ja, fijn. Ja, soort Mickey Mouse niveau, heerlijk. Ja. Ja. Ja, serieus, kan ik van. Ik hou van Mickey Mouse niveau, soms. Ja. Tim, iemand in jouw carrière is erg belangrijk voor je geweest. En die persoon wil wat tegen je zeggen. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hoi Tim, hier Paul Haarhuis. Heel vervelend dat je op dit moment met je blessure zit en niet kunt spelen. Zeker nu het gastseizoen begint, waar je vorig jaar zo'n ongelooflijk mooie periode hebt beleefd met het winnen van Rosmalen en de laatste 16 op Wimbledon. Helaas is dat zo, Maar aan de andere kant, je moet eerst blessurevrij zijn om weer te kunnen spelen. Dus is dit ook een mooie tijd om juist te gebruiken om helemaal fit te worden. En te zorgen dat dadelijk, als je weer fit bent, je gewoon helemaal gaan kan knallen. Nou, heel veel succes bij je revalidatie. En ik spreek je snel, jongen. En dan hoop ik je gewoon weer in de Davis Cup erbij te kunnen hebben. Als we in september de belangrijke wedstrijd tegen Amerika en Kroatië en Finland spelen. Nou, succes en ik spreek je. Hoi, hoi. Ja, je voormalige coach Paul Haarhuis. Omschrijf eens, hoe belangrijk is deze man voor jou geweest? Ja, eigenlijk... heel belangrijk. Ik heb mijn cruciale jaren toch wel met hem beleefd. Ook ja, met de toernooien. En zoals ik al zei, hij heeft me best wel veel ook over het spelletje. En over ja, de simpliciteit eigenlijk geleerd. Van, over het net. Ja, ja precies. Tussen de lijnen. Tussen de lijnen. Kijken naar die bal. Dat soort dingen. Hij heeft me gewoon veel geleerd. En ik heb een hele goede klik met hem. Ik kan goed met hem. We hebben altijd met heel veel plezier met elkaar gereisd. Uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om iets meer thuis te blijven. Wat ik ook helemaal begreep. En we hebben een hele mooie tijd gehad samen. Zeker. En nu nog steeds in de Davis Cup. En je hebt nu een nieuwe coach, Igor Seisling. Ook zelf voormalig tennisser. Die, waarvan jij zei, ja, die heeft me eigenlijk ook wel weer het plezier in tennis bij teruggebracht. Heeft hij dat? Wat heeft hij gedaan? Ook dat is wel weer... het mooie, want ik werk trouwens nu niet meer met hem samen. Sinds dat ik wist dat ik er zo lang uit zou liggen met de blessure. Dus hebben we ook besloten om dat eventjes op stop te zetten. Wat hij mij heeft geleerd is... als je die dag echt geen zin hebt om te spelen, dan spelen we niet. En dan gaan we een rondje golfen bijvoorbeeld. En dan doen we even iets waar je wel zin in hebt. Om zo die frisheid te bewaken. En het plezier in het spelletje te behouden. En dat je eigenlijk me laat zien dat je op die manier nog steeds hartstikke goed en misschien wel beter kan presteren dan elke dag maar doorrammen. En uiteindelijk mentaal misschien een beetje opgebrand zijn. En blijkt dat ook zo? Werkt dat inderdaad bij jou zo? Bij mij werkt dat wel zo. Ja, zeker. Ik heb vaak genoeg echt flink gewoon doorgeramd. Ook al had ik er echt... totaal geen trek in. Maar dan merk ik gewoon dat ik op een gegeven moment redelijk snel opgebrand ben. En dan komt meer negativiteit kijken tijdens trainingen en ook tijdens wedstrijden. En ik merk wel dat ik best wel een gevoelenspersoon ben. En dat ik me echt wel fijn moet voelen op de baan om ook goed te kunnen presteren. Ja, en daar durft je naar te luisteren dus. Ja, ja. Zeker. Trouwens, NRC berichtte deze week dat tennissers allerlei online verwensingen krijgen. En waarschijnlijk dan zijn dat dan gokkers die niet blij zijn met de uitslag van een wedstrijd. Heb jij daar ook last van? Mega. Oh, ja. Ja, ook als je wedstrijden wint hoor. Dan krijgen ze ook achter je aan. Want dan hebben ze op je tegenstander gegokt natuurlijk. Ja. En dan krijg jij... lang geleden ook nog een keer. Daar schrok ik het meeste van. Ik denk dat dit 2017 was. Echt begin van mijn carrière. Ik speelde een toernooi in Oezbekistan. Of all places, Oezbekistan. Dus dat was al best wel een dingetje om daar naartoe te gaan natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik won beide toernooien die ik daar speelde. En na de finale van het tweede toernooi kreeg ik een bericht van... jij komt niet levend thuis. We gaan jou, voordat jij in het vliegtuig zit, gaan we jou pakken. Ja, ja. Dus ja, dan als ventje van 19, 18, dan schrik je daar wel even van natuurlijk. Ja. Maar dat soort dingen is hartstikke normaal tegenwoordig. En wat heb je gedaan? Ja, je kan niks doen. Aangifte? Doen ze niks mee, nee. Wie is ze? Nou ja, je kan een bericht sturen naar... je kan het naar de Tennis Integrity Unit sturen, de TIU. En dat kan je dan sturen en dan zien ze dat bericht. Ja, maar dat is gewoon een, of zo, weet ik veel? Ja, politie heb ik niet ingelicht toen de tijd. Maar ze zien dat bericht. Ze zien, oké, dat is een nep-account. Daar is niks aan gelinkt. We weten niet wie het is, weten niet hoe het is. Geen dat IP-adres waar je... Helemaal niks. Nee. Dus ja, je kan er niks aan doen. Dus ja, fingers crossed dat je gewoon inderdaad thuis komt. Maar goed, dan zit je doodsbang in het vliegtuig, of niet? Ja, nou ja, hij zei dat ik in het vliegtuig voelde ik me wel weer lekkerder. Nee, dat soort dingen, het is hartstikke normaal. Maar dat gebeurt nog steeds ook? Ja, nee, meer en meer. Joh. Het is normaal geworden. Ja, serieus. Wat vreselijk. Ja, ja en mijn familie is niet veilig. Mijn vriendin wordt alle namen genoemd en die krijgt ook berichten. En, ja, nee, is hartstikke normaal. Ja. Het is niet normaal. Nee, het is inderdaad helemaal niet normaal. Maar ja, het is niet, je ontkomt er niet aan, helaas. De Media Week Awards TV. Ja, we sluiten het uur af met een blik op de afgelopen TV-week via nieuwe programma's. En opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het TV-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar tips mogen altijd naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, Tim, jij zei al, ik ben geen TV-kijker, maar Kopen zonder kijken is bijvoorbeeld wel een programma wat je volgt. Ja, dat is toch weer dat de huizen inrichten en zo wat er dan in zit, hè? Precies, ja. Ja, een beetje afkijken. Ja, precies. Nou, hele volksstammen die kijken bijvoorbeeld ook nog steeds om te ontspannen naar goede tijden, slechte tijden. Heb jij dat ooit gekeken in het verleden? Nee, heeft wel genoeg opgestaan bij ons thuis, maar nooit gekeken. Nee. Nou ja, ze hebben in ieder geval het afgelopen 33ste seizoen deze week afgesloten. Traditieritueel met een spannende cliffhanger om de aandacht van de kijkers vast te houden tot na de zomer. Volgens de fans was het een van de beste slotafleveringen sinds jaren. Ja, maar ja, wat konden die schrijvers na bijvoorbeeld een moordaanslag op een bruiloft, een allesverwoestende brand, een val van een klif en een parachute die niet opengaat, nu nog bedenken? Nou, wat hebben ze gedaan? Ze lieten dit keer op de zoete klanken van Charles Aznavour alle hoofdpersonages uit de serie in een misterbos met een rij auto's achter elkaar betrokken raken bij een kettingbotsing, waarbij in principe iedereen kan zijn overleden. Los, kijk uit! Ik was het trouwens vergeten te zeggen op die boot, maar ik hou ook van jou. Geert, jij bent ook echt heel benieuwd wie dit overleeft, toch? Jij wil dat ook weten na de zomer. Het is wel echt mijn nachtmerrie om bij zo'n kettingbotsing betrokken te raken. Heb jij wel zo'n ongeluk gehad, Tim? Ik heb wel een flink ongeluk op de snelweg gehad. Ja, dat ik even niet goed aan het opletten was. En dat opeens de rij waar ik in reed, die stond opeens stil. Maar er was nog best wel veel ruimte links. Dus ik had niet door dat die ook stil stond. Dus ik ging naar links en bam, zo deed die auto. Ja. Maar niks gebeurd, hoor. Oh, okay. Maar niet bang geworden dan om achter het stuur weer te kruipen? Nee, dat niet. Nee, gelukkig niet. Ja, en de zomerprogrammering is echt aangebroken. Want bijvoorbeeld ook Vandaag Insight sloot het seizoen af. De talkshow groeide het afgelopen jaar uit tot veruit de best bekeken talkshow van Nederland. Maar Wilfried Gené, René van der Gijp en Johan Derksen kijken er naar uit om even 2 maanden niet op tv te zijn. En dan zit het erop voor dit seizoen, 200 uitzendingen. Dan gaan we even rusten en dan gaan we weer de kuit tegenaan. Dus ik vind het helemaal niet erg. Ik merk het aan je, ja. Je hebt thuis een cameraatje, toch? Dat je ze nu even... Nou ja, we spelen altijd tv'tje, mevrouw en ik. Ja. En dan zeg ik, en slaap ik op de bank? Oh, dan zegt ze, oh, dat kan me niet schelen. Nou ja, zo'n soort seizoen was het dus. Ja, Vandaag Insight, staat het wel eens aan bij jou thuis? Of... Heel weinig. Ik weet dat Igor Seijs denk ik wel ongelooflijk veel kijkt, maar ik niet, nee. Dan het tv-moment van de week. Ja, ik kies voor een confronterend gesprek in de talkshow van Eva Jinek. Mega spermadonor Jonathan Meijer was afgelopen donderdagavond te gast bij haar. Naar eigen zeggen zou hij meer dan 550 kinderen hebben bij verschillende vrouwen. En ja, Eva Jinek die kon toch niet onderdrukken wat ze daarvan vindt. Het tv-moment van de week. En als iemand zich bij jou meldt en zegt, ik weet het, van die 550 ga je dan door? Zou je dan weer doneren? Nee, natuurlijk niet. Omdat? Nou, er staat de dwangsom op. Ga ik natuurlijk niet... Voor 100.000 euro? Nee. Maar als het er niet op stond, zou je dan wel doorgaan met doneren? Daar laat ik me niet over uit op het moment. Die moeders wisten niet wat de waarheid was. Nou, de moeders hebben ook niet heel erg mij aan de tand gevoeld. Het was, hoeveel kinderen heb je? Dan zei ik, nou, zoveel. Gelogen, wat ook absoluut niet goed is. Daarom, als iemand het je vraagt en je liegt over... Er werd ook niet gezegd, als jij meer dan 20 kinderen hebt, dan word ik super boos. Ze waren natuurlijk super blij dat ik ze wil helpen. Nu bagatelliseer je eigen leugen daarover. Die mensen vragen je gewoon, heb je gelogen? Je zegt ja, en je zegt, ze hebben niet gezegd. Als er 20 zijn, had ik het niet gedaan. Eva Jinek was op dreef. Nou, tot zover de Mediaweek. De nieuwe Mediaweek is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, Tim van Rijthoven. Nou, de komende week trainen. En ik kan alleen maar zeggen dat ik ga duimen voor je. Heel hard. Nou, dankjewel. Ik heb alle duimpjes nodig op het moment. Ja, hè? Ja. Kom op, Pees. Ja, precies. Kom op.